สภาสวะสังวรสูตรในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสถ้าฉบับ95เล่มนะสีน้ำตาลนี่จะอยู่เล่มที่17นะเล่มที่17ถ้าฉบับ91เล่มถ้าฉบับ45เล่มก็อยู่ที่เล่มที่12สูตรที่2มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะสูตรแรกมูลปริยายสูตรสูตรที่2ก็คือสัพพาสวะสังวรสูตรในสัพพาสวะสังวรสูตรนั้นกล่าวถึงข้อความเพื่อให้เห็นการละอาสวะทั้งหลายโดยอุบายโดยวิธีการ7อย่างนั่นนะกล่าวถึงการละอาสวะ7อย่างไม่ใช่ละด้วยสูตรเดียวไม่ใช่หรือว่าธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ดังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบพระองค์รู้ว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ต้องใช้ธรรมะหมวดนี้ในการกำจัดอกุศลเหล่านี้ถ้าหากว่าไปเจอกับอารมณ์แบบนี้ควรพิจารณาอย่างนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์นี้ไม่ใช่พิจารณาเหมือนกันหมดในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์ทำให้เห็นว่าการเจริญกุศลธรรมนั้นมีวิธีการเจริญตั้งมากมายหลายนัยยะด้วยกันและอย่างหนึ่งในการเจริญกุศลธรรมเราก็จะได้เจริญได้หลายๆวิธีด้วยกันอย่างที่เราเรียนพรหมวิหารอยู่นั้นถามว่าที่เอาสูตรนี้มากล่าวเกี่ยวข้องกับพรหมวิหารไหมจะเกี่ยวข้องในวิริยะสังวรหรืออาสวะที่ละได้ด้วยความเพียรพยายามนะต้องเพียรพยายามที่จะกำจัดอกุศลธรรมพรหมวิหารที่เจริญไม่ค่อยได้ส่วนหนึ่งก็เพราะอกุศลวิตกเกิดขึ้นอกุศลวิตกทั้งที่เป็นกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดให้เป็นกุศลได้อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรอกุศลเข้ามาเมื่อไหร่ใจก็ไปแล้วฟุ้งแล้วคือผู้ที่อยู่ในกามาวจรภูมิเนี่ยนะอารมณ์เป็นปริตตธรรมซะส่วนใหญ่โดยมากอารมณ์เป็นปริตตธรรมเป็นอารมณ์เล็กน้อยนะเป็นปริตตารมณ์คือเรารับรู้แต่ของสั้นๆอ่ะนะเร็วมากแว๊บๆๆๆเมื่ออารมณ์นั้นเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่ใจเราก็เร็วเท่านั้นด้วยคือสมมติว่าเราตากับสีเนี่ยสลับกันถ้ารับรู้สลับนะถ้ายิ่งรู้สลับมากใจก็เปลี่ยนอารมณ์มากเท่านั้นถ้าเปลี่ยนอารมณ์มากเป็นที่มาของความฟุ้งซ่านนะอุทธัจจะก็จะเข้ามาถ้าอุทธัจจะเข้ามาแล้วกุกุจจะก็จะตามมาคือมันทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างอย่างที่ตัวเองคิดเลยนะก็จะเดือดร้อนใจละทำไม่ได้อย่างที่ต้องการกุกุจจะก็จะเข้ามาถ้ากุกุจจะเข้ามาทั้งเดือดร้อนทั้งรำคาญทำไงถ้าสมัยนี้ก็ลาพักร้อนก่อนไปหากามวิตกกันนะไปหากามฉันทะนิวรณ์ให้กามฉันทะเกิดมากๆทีนี้พอมาก็มาสู้กับพยาปาทะใหม่ก็สรุปแล้วก็นิวรณ์กลุ่มรุมซะเป็นปกติอัธยาศัยเลยทั้งหมดเหล่านั้นคืออะไรก็คืออาสวะนั่นแหละนะทั้งหมดนะบาปอกุศลธรรมทุกอย่างก็คืออาสวะแต่อาสวะทั้งหมดมีกี่อย่างนะอาสวะเนี่ยนะมีหลายนัยยะด้วยกันเดี๋ยวจะฟังพระสูตรก่อนแล้วก็จะอธิบายว่าอาสวะนี้มีหลายนัยยะด้วยกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า มาพิจารณาข้อความตรงลูกน้ำนี่นะหน้าหลังตรงนั้นแหละคือหัวข้อสำคัญของที่มาของสูตรนี้ทั้งหมดเลยที่บอกว่าพระองค์นั้นจักแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะนะก็คือสัพพาสวะที่จริงแล้วถ้าฉบับอื่นนะเขามีสังวระด้วยนะถ้าฉบับมหามกุฏเนี่ยนะฉบับ91เล่มมีคำว่าสัพพาสวะสังวระสูตรเนี่ยนะมีคำว่าสัพพาสวะสังวระมีคำว่าสังวรเข้ามาด้วยคำว่าสังวรนั่นแหละแสดงถึงความปิดกั้นคำว่าสังวรเนี่ยเป็นชื่อของความปิดกั้นพระสูตรนี้เป็นสูตรที่เป็นเหตุเป็นเครื่องมือช่วยทำให้เกิดการปิดกั้นปิดกั้นอะไรปิดกั้นอะไรนะปิดกั้นอาสวะนะเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นเหตุให้ปิดกั้นอาสวะเนี่ยพระองค์ก็จะแสดงเพราะฉะนั้นจงฟังจงฟังนี้เป็นชื่อของอะไรเป็นธรรมะนึกถึงออกไหมว่าเป็นธรรมะอะไรโสตะทวารวิถีเนี่ยให้เกิดขึ้นเพื่อรับเสียงของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะให้ว่าให้จิตเนี่ยไม่ไปกับอารมณ์อื่นนะคือทวิปัญจะเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยมนสิการนะเรานั่งอยู่ตรงนี้นะจะมนสิการกระดิกเท้าอย่างเดียวก็ได้นู่นให้จิตกายวิญญาณไปเกิดที่นู่นที่เท้าเนี่ยนะหรือว่านั่งอยู่อย่างนี้นะหาลูกอมมาอันหนึ่งมานั่งอมอย่างเดียวเลยนะพันนิ้วกันอันนั้นก็คนละวิถีกันเนี่ยนะหรืออยู่ๆเนี่ยเราก็เพ่งสีใดสีหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่ทางตาจากขุทวารวิถีก็เกิดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าจงฟังคือห้ามวิถีจิตวิถีอื่นๆนะเขาบอกว่าเอ๊ะจะไปห้ามได้ยังไงเขาว่างั้นอารมณ์อะไรจะเกิดมันก็เกิดเอาอารมณ์มันก็เกิดของมันอยู่แล้วละแต่ว่าปัญจทวารวิถีปัจจัยสำคัญที่จะให้ปัญจทวารวิถีเกิดคือมนสิการถ้ามนสิการทวารใดทวารนั้นจะเกิดใน5ทวารนะจะให้กายวิญญาณเนี่ยเกิดที่ศีรษะก็ได้ทำได้ไหมนั่งเกาหัวอย่างเดียวนะกายทวารวิถีก็จะเกิดที่ศีรษะหรือจะให้เกิดที่แขนก็ได้แล้วแต่มนสิการด้วยเห็นไหมแล้วแต่ประโยคะแล้วแต่มนสิการจิตทวารนั้นๆจะเกิดขึ้นทันทีแต่พระองค์บอกว่าห้ามก่อนนะ4วิถีคือโสตทวารจักขุทวารวิถีเนี่ยเอาไว้ก่อนคานทวารวิถีก็เอาไว้ก่อนชิวหากายะทวารวิถีเนี่ยนะเอาไว้ก่อนเลยเอาวิถีแรกก่อนจงฟังคือโสตะทวารวิถีเนี่ยให้รับเสียงให้ได้ตลอดแล้วต่อไปอีกก็จงใส่ใจให้ดีมโนทวารวิถีให้เป็นไปกับคำสอนนั้นๆที่ได้รับฟังให้ตรึกไปตามคำสอนนั้นๆเพราะฉะนั้นจงใส่ใจให้ดีก็คือโยนิโสมนสิการนะตั้งโยนิโสมนสิการให้ดีตรึกตามพระธรรมเหล่านั้นนี่แหละเคยได้ยินนะส่งจิตตามกระแสธรรมมั้งกันเถอะตามกระแสแห่งเนื้อหากระแสธรรมะไปเช่นไรก็ปล่อยใจไปตามนั้นแหละพิจารณาไปตามภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับสนองพระดำรัสทีนี้ที่น่าสนใจมากก็คือสองคำก่อนคำว่าปิดกั้นตัวนั้นนี้มาจากบาลีว่าอะไรนะเมื่อกี้สังวรนะกับคำว่าอาสวะคำว่าอาสวะนั้นตามนัยยะแห่งอัตถกถาท่านอธิบายไว้หลายนัยยะส่วนข้อความในเชิงอัดท่านเอามาให้แค่เห็นแค่นิดหน่อยพอเป็นอยากระสายนะก็จะได้มีธรรมะอะไรนะครับว่าได้อัตถะหน่อยนึงก็ยังดีแต่ที่จริงแล้วในปปัญจสูทนีอัตถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอัตถกถาสัพพาสวะสังวรสูตรได้อธิบายเนื้อหาเอาไว้ค่อนข้างละเอียดก็คือถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระสูตรนี้ว่าสัพพาสวะสังวรังปริยายังโวภิกขเวนะที่แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปริยายปริยายนี่ก็คือเหตุว่าด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงแก่เธอเนี่ยนะทำไมจึงตรัสแบบนี้ตอบว่าเพื่อแสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นอาสวะเริ่มต้นแต่การชำระอุปกิเลสแก่ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะพระองค์นี้ทรงแสดงธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นเลยเริ่มต้นไปเห็นตามนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสัพพาสวะสังวรปริยายังแปลว่าเป็นเหตุสำรวมเป็นเหตุให้สังวรอธิบายในลักษณะการณะเป็นเครื่องมือแห่งการสังวรสำรวมระวังคือคำสอนอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการสังวรคือว่าเป็นเหตุให้ระมัดระวังอาสวะทุกอย่างเห็นไหมคำว่าสังวรก็คือระมัดระวังนั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้อาสวะนี่ไหลเกิดขึ้นอาสวะเกิดขึ้นเสียหายไหมเสียหายนะอกุศลมีโทษเนาะถ้าเมื่ออกุศลนั้นมีโทษทำอย่างไรที่ใจเราจะไม่เป็นไปกับอกุศลในลักษณะนั้นเดิมทีแล้วจิตเป็นอกุศลไหมเดิมทีเลยนะจิตเนี่ยถ้าจากคูทวารวิถีนะไม่ได้เป็นอกุศลมาก่อนนะตั้งแต่ปัญจทวาราวัชนะจนถึงมโนจนถึงโวทัพพนะนะจิตเหล่านี้เป็นอัพยากตจิตหมดเลยไม่มีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ชวนะเศร้าหมองเพราะกิเลสจรมามันได้อุปนิสัยเพราะไม่มีเครื่องมืออะไรปิดกั้นนะน้ำก็บ่าทะลักเข้ามาเลยก็พูดไอ้อาสวะมันก็เหมือนกับเชื้อโรคนั่นแหละพอไม่มีความสังวรเกิดขึ้นเชื้อโรคก็เล่นงานจิตทันทีแล้วนะแล้วก็ถ้ามโนทวารวิถีเนี่ยจะมีภวังค์เกิดก่อนภวังค์นั้นเป็นจิตชาติวิบากถ้าเป็นภวังค์ของพวกเรานี่นะเป็นภวังค์แบบไหนมหาวิบากนะมหาวิบากนี้เป็นจิตที่เหมือนกับมหากุศลนั่นแหละแต่เป็นจิตชาติวิบากตัวจริงกับเงานี่ภาพจริงกับภาพตัวจริงกับภาพถ่ายคล้ายกันไหมคล้ายกันนะแต่ว่าภวังคจิตก็เหมือนกับภาพถ่ายนั่นแหละซึ่งมันเป็นจิตชาติวิบากเป็นผลของมหากุศลในอดีตเนี่ยนะเป็นผลของมหากุศลในอดีตเพราะฉะนั้นจิตในภวังคจิตพื้นฐานของความคิดแต่ละท่านพื้นฐานเดิมๆในการเกิดขึ้นในภพนี้เป็นจิตชาติวิบากซึ่งเป็นผลของมหากุศลเป็นจิตที่ดีกันทุกคนเลยแปลว่าเป็นจิตที่พัฒนากันได้หมดแหละถ้าจะพัฒนากับภาวนามันเดียวกันนั่นแหละคือสามารถภาวนาได้อ่ะสามารถเอามาฝึกได้เป็นพื้นฐานแห่งการฝึกเลยอเหตุกะจิตเนี่ยนะผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอเหตุกะกิริยายังเอามาฝึกได้เลยโอ้แผนกสุนัขเนี่ยเขาฝึกหมาเนี่ยฝึกอย่างดีเลยนะอเหตุกะปฏิสนธิยังเอามาฝึกได้เลยนะม้าเนี่ยนะก็เอามาฝึกวัวควายก็เอามาฝึกช้างก็เอามาฝึกขนาดปฏิสนธิด้วยอเหตุกะเนี่ยยังเอามาฝึกได้แต่ในบรรดาสัตว์ที่ถูกฝึกนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกแล้วประเสริฐที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยฝึกถึงที่สุดแม้แต่เทวดาและพรหมยังกราบไหว้นะถ้าฝึกจนชวนะเป็นมหากิริยาจิตเลยถ้าฝึกจนชวนะเป็นมหากิริยาจิตเมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แต่ทีนี้ว่าอยู่ๆไม่ใช่ชวนะแปลไปเป็นกิริยาได้ทันทีนะเหตุนี่แหละพระสูตรนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้จิตเนี่ยพัฒนาไปเป็นมหากิริยาจิตได้เนี่ยนะจากที่ภวังคจิตเกิดขึ้นมโนทวาราวัชนะจิตแล้วชวนะจิตเกิดขึ้นเป็นมหากิริยาจิตเนี่ยนะพระสัพพัญญุตญาณเป็นจิตดวงไหนนะเคยได้ยินนะมาอะไรนะมหากิริยาญาณสัมปยุตนะไม่เป็นไรพูดผิดก็พูดได้คือได้ให้มันถูกกันแล้วกันนั้นได้แก่มหากิริยาญาณสัมปยุตทั้งที่เป็นอุเบกขาและโสมนัสบางครั้งนี้พระองค์เป็นอุเบกขานะบางครั้งพระองค์ก็เป็นโสมนัสนะบางครั้งก็เป็นอสังขาริกบางครั้งก็เป็นสสังขาริกเป็นสสังขาริกขณะไหนยกตัวอย่างเช่นขณะที่คนมาถามปัญหาธรรมะนะจิตอันนั้นเนี่ยเกิดพระพุทธเจ้าถูกการชักชวนใช่ไหมถ้าหากว่าไม่มีใครถามพระองค์จะพูดไหมความคิดอันนั้นก็ไม่เกิดแต่มีคนถามพระองค์ก็ตรัสตอบไป พราะฉะนั้นมหากิริยาก็เกิดจากการชักชวนพุทธเจ้าก็ชวนมีคนชวนให้พระพุทธเจ้าชิดเหมือนกันเนี่ยนั่นนะสสังขาริกเหมือนกันอันสสังขาริกมีทั้งภายในและภายนอกเพราะไอ้สภาพจิตที่จะแปรไปเป็นมหากิริยาจิตได้อย่างที่ว่านั่นน่ะจิตต้องได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีธรรมะที่เป็นเหตุฝึกที่เป็นเหตุให้ปิดกั้นบาปอกุศลทั้งหมดนั้นก็คือคำสอนเหล่านี้นั่นเองเพราะสัตว์ทั้งหลายเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องอาศัยคำสอนจึงจะเป็นเหตุให้ฝึกได้แต่ถ้าพระพุทธเจ้านะท่านรู้วิธีเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องมีอาจารย์แนะนำเลยในวิธีทั้งหมดเหล่านี้เพราะอะไรเพราะท่านชาติสุดท้ายแล้วแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านสมาทานบำเพ็ญปัญญาบารมีเนี่ยนะเหมือนอะไรนะปัญญาบารมีอุปมาเหมือนกับธรรมะวันอาทิตย์เนี่ยโยงมหาวันธรรมดาก็ไม่ค่อยติดเลยนะปัญญาที่พระองค์ตอนบำเพ็ญเนี่ยนะเหมือนกับภิกษุเที่ยวบิณฑบาตจะเที่ยวไปตามลำดับเรือนว่างั้นไม่เว้นตระกูลมีตระกูลจนตระกูลอะไรเดินเที่ยวไปตามลำดับได้อาหารพอบิณฑบาตก็จะอยู่ได้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเข้าไปไต่ถามปัญหากับสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตตระกูลสูงตระกูลต่ำเข้าไปเรียนหมดอ่ะแล้วเข้าไปไต่ถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเจริญอะไรไม่ควรเจริญอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนท่านบำเพ็ญบารมีอันนี้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็จงสมาทานกุศลอันนี้สมาทานปัญญาบารมีอันนี้ไว้ให้มั่นถ้าท่านจะปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็สมาทานในการบำเพ็ญปัญญาบารมีอันนี้นี่เฉพาะตัวส่วนปัญญาบารมีนะแล้วบารมีอื่นๆก็ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นชาติสุดท้ายของท่านนะ4อสงไขยแสนกัปแล้วเนี่ยที่ท่านเรียนมาแล้วอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ของเราทรงพระไตรปิฎกแล้วก็บวชกับพระพุทธศาสนากับพระผู้มีพระภาคอีกหลายองค์ทรงพระไตรปิฎกซะส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะเพราะแล้วส่วนที่อุปนิสัยเนี่ยสะสมมาจึงไม่ให้ธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ที่สุดในบรรดาคนที่ใฝ่รู้เพราะว่าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เรียนศาสตร์จบ18ศาสตร์นะพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นเจ้าชายอยู่นะสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์คือตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าผู้ที่พระโพธิสัตว์นี่หมายความว่าไงสัตว์นี่แปลว่าผู้คล่องโพธิแปลว่าอะไรแปลว่าอริยมรรคนะมรรคญาณนั่นเองผู้ที่คล่องในมรรคญาณเรียกว่าโพธิสัตว์ผู้ที่ตั้งเป้าหมายเพื่อมรรคญาณนั่นแหละเรียกว่าพระโพธิสัตว์ของเรานี่ปรารถนามรรคญาณหรือเปล่าโสดาปัตติมรรคเป็นต้นนี่ก็ชื่อว่าโพธิแล้วนะถ้าตั้งความปรารถนานะเราก็เป็นพระโพธิสัตว์แต่เป็นลักษณะโพธิสัตว์อุปมาเหมือนนาวานะเป็นลำน้อยห้อยท้ายนาวาลำใหญ่เป็นเรือลำน้อยๆอันนี้นะนะขนตัวเองนั่นแหละติดตามนาวาลำใหญ่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าธรรมนาวาเป็นชื่อของอะไรนะอริยมรรคอีกนั่นแหละนะคำว่าธรรมนาวาเป็นชื่อของอริยมรรคถ้าธรรมนาวาของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับสำเภาลำใหญ่ที่สามารถขนเทวดาและมนุษย์ได้ว่างั้นเถอะสามารถที่จะเป็นเรือที่ทำให้เรือเล็กๆติดตามข้างหลังโดยที่คลื่นไม่ทำให้เรือเล็กจมไปได้นั่นแหละดังนั้นอรหัตตมรรคญาณของพระผู้มีพระภาคนั้นจึงเป็นกุศลธรรมที่เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายนั้นน่ะเจริญกุศลตามได้ที่ดูนี่นะพระองค์นี้พาสัตว์เนี่ยข้ามพ้นจากวัฏทุกข์เนี่ยมากมายมหาศาลแล้วก็คำสอนเหล่านั้นก็ยังอยู่มาถึงเรานะดูสิว่าเราจะติดตามเรือใหญ่แต่ทันหรือเปล่านะแต่ว่าเรือมันรั่วเยอะเหลือเกินนะต้นไม้มันก็งั่งกับผูแต่ไม่เป็นไรนี่วิธีอุดเรือเห็นไหมธรรมะทั้งหมดเหล่านี้สูตรเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุอุดเรือนะอุดเรือเห็นไหมเพราะฉะนั้นการละบาปอกุศลนี่ก็มีอุบายเห็นไหมอาศัยคำสอนอันนี้เป็นเหตุ อธิบายว่าเป็นเหตุให้อาสวะเหล่านี้ที่ภิกษุระวังปกปิดแล้วย่อมถึงความสิ้นไปกล่าวคือความดับโดยไม่เกิดขึ้นอีกนะถ้าหากว่าปฏิบัติตามสูตรแล้วนี้อาสวะจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปคือภิกษุย่อมละได้ได้แก่ย่อมไม่เป็นไป อาสวะจะไม่เป็นไปเลยนะถ้าปฏิบัติตามคำสอนอันนี้ได้อย่างบริบูรณ์เมื่อกี้นี้อธิบายคำว่าสัพพาสวะสังวรปริยายังคือตัวสูตรเนี่ยนะถ้าสูตรเนี่ยอธิบายประโยชน์ของสูตรว่างั้นเถอะอธิบายประโยชน์ของคำสอนหมวดนี้จริงๆเนี่ยคำสอนนี่แหละคืออะไรถ้าเรากำลังเรียนอะไรอยู่นะสารณคมข้อไหนถ้าพูดลักษณะนี้ข้อไหนธรรมังสรณังคัจฉามิผู้ที่กล่าวนั้นเป็นผู้ทางสรณังคัจฉามิคนที่ปฏิบัติตามนี้แหละเรียกว่าสังฆังสรณังคัจฉามินี่แหละอาศัยจากพระธรรมทำให้เรารู้จักพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยพระธรรมคำสอนเหล่านี้ทำให้เรารู้จักพระสงฆ์นะผู้ที่ปฏิบัติตามนี่แหละเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนถ้าปฏิบัติตามนี้เรียกว่าทุปฏิปันโนนะปฏิบัติไม่ดีแล้วก็ปฏิบัติคดปฏิปันโนว่าไงดำเนินไปตามทางคดแล้วก็ไม่ใช่ยายะนะยายะเป็นชื่อของอริยมรรคเป็นชื่อของนิพพานแต่เป็นปฏิบัติเพื่ออะไรมิจฉาทิฏฐิปฏิปันโนหูตินะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นมิจฉาทิฏฐิโอ้แย่เลยถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ก็จะทำให้เห็นฝ่ายดำและฝ่ายขาวภาษาทางเนติปกรณ์เขาเรียกว่าอาวัตตหาระพยายามพลิกทั้งดำทั้งขาวให้เห็นมือเนี่ยนะไม่ควรที่จะมองแต่ฝ่าอย่างเดียวฝ่าข้างฝ่ามืออย่างเดียวเนาะควรมองหลังมือด้วยเนาะนะสลับไปสลับมาน่าจะพลิกอย่างนี้บ่อยๆคำสอนก็ในลักษณะนั้นแหละถ้าเราฟังอังคุตรนิกายบ่อยๆจะเห็นทั้งกัณหธรรมและสุกะธรรมทั้งธรรมดำและธรรมขาวทีนี้มาเข้าว่าอาสวะเพราะอัดว่าไหลไปถ้าใช้คำว่าไหลนึกถึงอะไรนะน้ำนะแม่น้ำห่วงน้ำที่มันไหลมันไม่ถ้ามันไม่ใช่เป็นแบบน้ำก๊อกนะซึ่งมันไหลหน่อยเดียวนะเอ่ยๆเล็กๆอ่ะแต่นี้ไหลแบบห่วงน้ำเลยนะเป็นโอคะเลยว่างั้นอธิบายว่าอาสวะเหล่านั้นย่อมไหลไปคือไหลออกมันไหลออกทวารไหนบ้างนะอาศัยทางตากามาสวะก็ไหลภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะก็ไหลได้สรุปแล้วคำว่าอาสวะเนี่ยนะมันไหลได้ทุกทวารเลยสรุปแล้วว่าชวนะที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะในโลภะมูลจิตเป็นอาสวะได้กี่อย่างในโลภะมูลจิตนะใช้คำว่าในโลภะมูลจิตถ้าใช้คำว่าโลภะมูลจิตนั้นเจตสิกประกอบกี่ดวงโอ้เยอะจังแหมถ้า38นี่มากไปหน่อยเดี๋ยวว่าเอ๊มีมุทุตากัมมัญญตาปาคุณญตาด้วยไม่ใช่นะคืออัญญสมนาเจตสิก13นี่เกิดร่วมด้วยโมจตุกะเนี่ยนะตระกูลโง่ก็เข้ามาด้วยแล้วก็โลติกะอีก3นะเท่ากับแล้วก็ถ้าขณะที่เสื่องซึมท้อแท้เนี่ยนะชอบแต่ก็ท้อแท้แบบนี้เป็นเลยทีนะมิทะก็จะเข้ามาด้วยเป็นเท่าไหร่แล้วนะ13บวก4บวก3บวก2เท่ากับนั่นแหละเอาคิดเอากันแล้วถ้าคิดได้นะคราวนี้จำแม่นเลย13ก่อนนะอัญญสมนา13เข้ามาหมดเลยแล้วก็โมจตุกะตระกูลโง่เข้ามาอีก4โลติกะอีก3ถีทุกะอีก2นะสามารถได้เพราะฉะนั้นที่เป็นอาสวะองค์ธรรมมี4ตัว1อะไรกามาสวะองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกเป็นมีชื่อว่ากามาสวะทิฏฐาสวะเป็นชื่อของทิฏฐิเจตสิกภวาสวะเป็นชื่อของ โลภะเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิตที่วิปยุตกับทิฏฐิโลภะทิฏฐิขะตวิปยุตสี่ดวงต่อไปอวิชชาสวะอวิชชาสวะเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงอะไรนะภวาสวะนี้ทั้งทิฏฐิขะตสัมปยุตและวิปยุตด้วยถ้าหากว่าทิฏฐาสวะไม่ใช่ภวาสวะนะที่เป็นไปกับสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐินะใช่แล้วโลภะเจตสิกที่เกิดร่วมกับทั้งทิฏฐิด้วยเนาะแต่ถ้าหากว่ายินดีในฌานบางครั้งมันก็ทิฏฐิบางครั้งก็ไม่ทิฏฐิส่วนอวิชชาสวะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้ง12ดวงนะเรียนพระสูตรมากๆแล้วลืมอภิธรรมหมดเลยเนาะ เพราะฉะนั้นเจตสิก4ตัวนั่นแหละเป็นชื่อของอาสวะ4อย่างอาสวะเหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อของอกุศลธรรมนั่นแหละยกตัวอย่างเข้ามาเป็นประธานน่ะนะยกอวิชชาสวะสักอย่างเดียวเนี่ยอกุศลจิตมาทั้ง12เลยเจตสิกที่เหลือมาหมดเลยนั่นแหละทีนี้คำว่าอาสวะเหล่านี้เนี่ยแปลว่าไหลไปหรือว่ามันไหลออกไหลออกไหนก็คืออกุศลเหล่านี้เกิดที่โดยกิจทำกิจอะไรในกิจ14ธรรมชวนะกิจนะก็คือชวนะเกิดในทวารไหนได้บ้างเขาก็เกิดทวารนั้นแหละนะสรุปแล้วเกิดได้ทุกทวารงั้นคำว่าอาสวะแปลว่ามันไหลออกทุกทวารนั่นแหละไหลออกในทวารทั้ง6เลยอีกอย่างหนึ่งอาสวะอีกนัยยะหนึ่งนะอาสวะเหล่านั้นเมื่อว่าโดยธรรมะย่อมไหลไปจนถึงโคตรภูขณะระดับโคตรภูยานยังละไม่ได้อะเนี่ยนะโคตรภูยานเนี่ยนะโคตรภูยานเป็นชื่อขององค์ธรรมได้แก่อะไรเป็นชื่อของปัญญาที่เกิดร่วมกับมหากุศลญาณสัมปยุตเพราะฉะนั้นมหากุศลนั้นยังเป็นอารมณ์ของอาสวะทั้ง4ได้นะยังเป็นอารมณ์ของอาสวะได้เพราะฉะนั้นโคตรภูยานทั้งที่มีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นโดยธรรมะเนี่ยนะเขาไหลไปจนถึงระดับสูงชั้นนั้นอ่ะถ้าโดยโอกาสสโลกโดยภพภูมิเขาไหลไปถึงไหนไหลไปจนถึงภวกภพภวกภพคือพรหมชั้นไหนโอเนวสัญญานั่นแหละเนวสัญญาก็ยังมีอวิชยังมีอาสวะได้ทั้ง4ประการด้วยกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าอาสวะนี่ก็คือตรงนี้แปลว่าไหลไปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาสวะอาสวะเหล่านั้นทำธรรมะเหล่านั้นนั่นแหละในโอกาสนั้นไวภายในเป็นไปในอำนาจเนี่ยนะคือธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดสามารถเป็นอารมณ์ของเขาได้เขาทำสิ่งเหล่านั้นอันนี้นะคือเขาเอาโลกิยธรรมทั้งหมดเป็นอารมณปัจจัยได้เพราะฉะนั้นเขาถือว่าเขาเนี่ยไปดึงอย่างอื่นมาหมดเลยเพราะนั้นไอ้อาสวะอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่ามารเพราะนั้นไอ้โลกิยธรรมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในอำนาจแห่งมารเหมือนกันคือคำว่ามารก็คือพวกอกุศลธรรมทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่ามารนี่เมื่อกี้เนี่ยนะนัยยะที่2อาสวะนัยยะที่3อีกโอ้ท่านแตกฉานเหลือเกินนะท่านเราคิดเอาเองเนี่ยคิดไม่ได้สักอย่างนึงที่ชื่อว่าอาสวะเพราะเป็นเหมือนของหมักของดองเนี่ยนะมีน้ำเมาเป็นต้นโดยความหมายว่าหมักอยู่นานบ้างเนี่ยนะก็ถ้าภวังคจิตของเราสงสัยเหมือนกับไหสุราหรือมั้งเนาะมันหมักไว้นานจริงๆความจริงในทางโลกน้ำเมาที่หมักไว้นานเขาก็เรียกว่าอาสวะดังนี้ก็ถ้าน้ำเมาเป็นต้นเรียกว่าอาสวะได้เพราะความหมายว่าหมักไว้นานไซกิเลสเหล่านี้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเห็นไหมอกุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยก็ถูกหมักไว้นานแล้วนะมันได้อุปนิสัยอ่ะคือไม่รู้มองเห็นปั๊บโลภะกันเลยมองเห็นปั๊บชอบเลยมองเห็นปั๊บชังได้เลยมองเห็นเนี่ยไม่แทงตลอดอริยสัจเลยเพราะมันหมักไว้นานมากได้พอวิถีจิตเกิดขึ้นปั๊บต่อด้วย อกุศลทันทีเลยนะมองเห็นที่เป็นไปกับกุศลเลยเนี่ยยากมากยากขนาดไหนคิดดูนะเวลาเรามองเห็นอะไรเลยนะนึกถึงคำสอนสักคำหนึ่งไหมคือคำสอนนั้นเป็นนิมิตหมายของกุศลนั่นแหละเป็นนิมิตหมายแห่งลักษณะของกุศลเนี่ยนะถ้านึกถึงคำสอนไม่ได้สักส่วนเลยเนี่ยนะแสดงว่ากุศลจิตนี่เกิดยากจริงๆเนี่ยนะเพราะว่ามันหมักไว้นานแล้วได้เชื้อปั๊บเกิดเลยได้ปัจจัยเนี่ยนะอาศัยตากับสีเกิดจากครูวิญญาณธรรม3อย่างประชุมการเรียกภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาสรุปแล้วทุกอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ตัณหาหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันหมักไว้เมินเลยนะมีหน้าจึงละยากจริงๆเลยสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นของอวิชชาไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้มิได้มีอวิชชาเห็นไหมคือเงื่อนต้นจริงๆมันก็ไม่ปรากฏนะว่ามันเกิดมาแต่ขนาดไหนนานขนาดไหนแต่มันก็ขณะนี้มันไม่ใช่ว่ามีอยู่ตลอดนะก่อนตรงนี้มันก็ไม่มีหรอกแต่มันได้ปัจจัยมันก็เกิดอีกได้เชื่อจากอุปนิสัยเดิมด้วยอโยนิโสใหม่ด้วยเนี่ยนะความที่ไม่ได้ฟังธรรมเป็นต้นมาด้วยอกุศลจิตก็ได้ช่องเลยได้ไป3ในและอาสวะหมักไว้เมินนะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาสวะเพราะอาจว่าไหลไปคือไหลออกไปสู่สังสารทุกข์ต่อไปอีกชื่อหนึ่งคำว่าอาสวะก็คือไหลไปในสังสารทุกข์เนี่ยนะทุกข์จริงๆเลยนะแต่ว่าปุถุชนมองตรงกันข้ามกับพระอริยะเนี่ยนะท่านบอกว่าของที่ท่านว่าเป็นทุกข์เราว่าสุขนะก็ไหลของเราเนี่ยนะโอ้เพลินมากเลยจะไปเที่ยวโน้นจะไปเที่ยวนี้ดีใจมากเลยนะเพลินจะได้ไปแล้วของพระอริยเจ้าท่านบอกว่านั่นแหละคือทุกข์ละนั่นแหละคือสังสารทุกข์สังสาระแปลว่าอะไรก่อนนะสังสาระเป็นชื่อของคำว่าลำดับของขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระทุกข์แปลว่าอะไรทุกข์แปลว่าอะไรนะทนไม่ได้เหรอเป็นยังไงเนี่ยทุกบีบคั้นทั้งทนไม่ได้ด้วยบีบคั้นด้วยแต่ทำไมแบบดูหนังมันเพลินอ่ะทุกยังไงบีบคั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาท่านอธิบายทุกนะในวิสุทธิมรรคหรือว่าในสัมโมหวิโนทนีท่านแยกศัพท์ก่อนมาจากสองคำนะมาจากทุบวกขังทุเนี่ยแปลว่าไม่ดีเหมือนทุปุตโตอย่างเงี้ยลูกไม่ดีลูกชั่วขังขังแปลว่าอะไรขังแปลว่าเหมือนอากาศนะมันไม่ดีและว่างถามว่ามันไม่ดีไม่ดียังไงคือสิ่งนั้นเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งนั้นนี่เป็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นอะไรเลยแต่สิ่งนั้นจริงไหมเป็นสัจจะไหมเป็นทุกขสัจเป็นสัจจะเนาะเป็นความจริงแต่ความจริงเหล่านี้เนี่ยจัดการยังไงจัดการกับทุกยังไงกำหนดรู้นะกำหนดยังไงปริญญาสามเนาะสาธุแสดงว่าคักเข้าเขาแล้วนะได้ได้อะไรนะสุตตะพุทธะแล้วพุทธะมีสี่เนาะหนึ่งสัมมาสัมพุทธะสองปเจกพุทธะสามสาวกพุทธะสี่สุตตะพุทธะได้สุตตะพุทธะก็ยังนี้แล้วได้ปัจจัยหนึ่งปัจจัยแล้วแต่ทีนี้ว่าได้ฟังแล้วนี่โยนิโสจะเกิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงไหมคือที่ว่าใช้คำว่าโยนิโสหมายคำว่าไงหมายคำว่าเอาไปเห็นตามท่านหรือเปล่าแค่นั้นแหละทำยังไงที่เราจะคิดตามท่านนะยังไงก็อย่าลืมนะต้องไม่ลืมสำคำสารณะของเราอยู่วิธีถึงสารณะมีกี่วิธีนะ1ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง1อัตตสันนิยตนะมอบกายถวายชีวิต2ตัปปรายณะมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอคิดตามท่านนั่นแหละปัญหามันไม่ยอมคิดตามท่านนี่สิที่มันเสียหายตอนนี้นะขอคิดตามท่านนั่นแหละมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้า3สิสภาวูปคัมมนะศิษย์โอ้ศิษย์ท่านอ่ะว่านอนสอนง่ายนะเราเป็นศิษย์ประเภทไหน ในว่ายากว่าง่ายเนี่ยนะ แล้วก็สุดท้ายคือปณิปาตะนะนอบน้อมอย่างยิ่งคามาคามังปุราปุรังนมัสสมาโนสัมพุทธังนะข้าพเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้านมัสการความเป็นธรรมดีของพระธรรมและปฏิความปฏิบัติดีของพระสงฆ์จะไปที่ไหนก็ตามจะว่าจะขอตามนอบน้อมท่านนะที่ท่านลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีคนหนึ่งนะที่เป็นพระอนาคามีอ่ะที่บวชพระนะท่านก็บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ว่างั้นข้าพเจ้าห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่กายนะแต่ใจคือศรัทธาปีติเป็นต้นของท่านก็ยังมีพุทธคุณเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคนั้นพระคนดีๆทั้งหลายเขาไม่ทอดทิ้งพระองค์เพราะฉะนั้นการศึกษาของเรานี่อย่าลืมศึกษาในลักษณะอย่างน้อยให้ได้ตัปปายนะก็ยังดีนี่นะขอเอาท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะแล้วจากข้อความอันนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าพระภิกษุสมัยก่อนพระภิกษุสมัยโบราณเนี่ยนะถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกบ่อยๆเนี่ยนะจะเห็นว่าพระเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในสมมติว่าออกแต่เช้าเลยไปบิณฑบาตนะแต่เช้าไปบิณฑบาตเอ๊ะวันนี้ยังเช้าไปสงสัยโยมก็ตื่นไม่ค่อยทันนะใส่บาตรไม่ค่อยทันนะมั้งก็เลยเข้าไปวัดของปริภาชกอัญญะเดียรถีเนี่ยนะก็เหมือนกับเข้าไปในโบสถ์ของวัดอื่นศาสนาอื่นนั่นแหละเข้าไปถึงก็ไปนั่งเขาก็เสนอลัทธิของเขาว่าสมณะโคดมพูดอย่างนี้ข้าพเจ้าก็พูดอย่างนี้แหละเหมือนกันข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสนอลัทธิอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็บอกพระพุทธเจ้านี่กล่าวถึงการกำหนดรู้เวทนาข้าพเจ้าก็บัญญัติการกำหนดรู้เวทนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในระหว่างคำสอนของท่านกับของพระสมณะโคดมกับของข้าพเจ้าจะต่างกันตรงไหนเอ้าท่านก็พูดเรื่องกำหนดรู้ข้าพเจ้าก็พูดเรื่องกำหนดรู้อ่ะจะต่างกันตรงไหนอ่ะพระท่านก็ไม่พูดอะไรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตเหล่านั้นก็รับฟังอ่ะนะฟังเสร็จแล้วไปบิณฑบาตฉันเสร็จก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปทำอย่างนี้มานะแล้วก็ปริภาชกอัญญะเดียรถีเขากล่าวอย่างนี้นะข้าพระองค์ก็จักรู้ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงตรัสอย่างไรในเรื่องนี้เพราะว่าธรรมะของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นมูลเป็นผู้นำทั้งหมดเนี่ยดูที่ว่าพระองค์จะตรัสอย่างไรข้าพระองค์ก็จะทรงจำเอาไว้นะพระองค์ก็จะอธิบายต่อซึ่งทำให้เห็นลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าสาวกในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นในลักษณะนั้นหรือถ้าหากว่าท่านไปตอบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในที่อื่นเนี่ยนะท่านก็จะเอาไปสอบสวนกับพระผู้มีพระภาคอีกครั้งหนึ่งว่าที่กล่าวเนี่ยชื่อว่ากล่าวสอดคล้องกับพุทธพจน์ไหมไม่ชื่อว่าเป็นการกล่าวตู่พระองค์หรืออย่างเงี้ยนะก็จะเข้าไปสอบถามอีกครั้งแม้แต่พระสารีบุตรเนี่ยนะก็ยังไต่ถามปัญหานี้อยู่ว่าที่ข้าพระองค์กล่าวเนี่ยชื่อว่ากล่าวสมควรแก่พระพุทธพจน์ไหมกล่าวตามไหมเนี่ยนะท่านยำเกรงข้อตรงนี้มากนะเพราะแสดงว่าพระพุทธพจน์นั้นมีความสำคัญมากจริงๆนั้นของเราก็มีอยู่วิธีเดียวที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนต่อไปก็คือขอให้เคร่งครัดในคำสอนแล้วก็พยายามสอบทานว่าคำเหล่านั้นนี้สอดคล้องกับนัยยะที่ท่านอธิบายไหมอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ตีความมาเองแต่เราก็ควรทรงจำเพราะว่าพุทธพจน์ทุกบทได้รับการขยายหมดเลยแม้แต่คำว่าเอวังเมสุตังเนี่ยนะทุกคำทุกพยัญชนะเนี่ยนะหรือเนี่ยยังแปลยังมีความหมายเลยหรือด้วยก็ดีนะอย่างก็ดีที่เราเคยได้ยินเนี่ยพวกนี้มีความหมายหมดเลยท่านให้ความหมายหมดเลยเพราะฉะนั้นจะสับวาสับเนี่ยแหละแววะตะวะตะเนี่ยเนาะก็แปลมีอธิบายหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคำในคำสอนมีอธิบายหมดทำยังไงที่เราจะค่อยๆศึกษาทีละคำไปเพราะไม่มีทางอื่นนะเพราะว่าถ้าหากว่าพระศาสนาเกิดขึ้นก็คือด้วยการทรงจำนั่นแหละที่จะช่วยเราได้เมื่อเราทรงจำเราก็จะคิดตามท่านถูกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าอาสวะนัยยะที่4คือไหลไปแล้วนะหมดแล้วมันไหลไปแล้วนะอาสวะข้อที่4ก็คือไหลไปสู่สังสารทุกข์ต่อไป เห็นไหมเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นเหตุให้ไหลไปสู่สังสารทุกข์อาสวะหรืออกุศลเกิดขึ้นเนี่ยนะเฉพาะโดยชาติของปัจจัยเนี่ยนะเขาทำสัมปยุตตปัจจัยกับจิตและเจตสิกในกลุ่มของเขาเองด้วยนะเขาเป็นกลุ่มสหชาตชาติเหมือนกันเถอะสิบกว่าปัจจัยอ่ะอยู่ในตัวเขาหมดเลยอยู่ในกรรมมือของเขาหมดเลยเห็นไหมแล้วต่อไปอีกนะเขายังเป็นอนันตระปัจจัยแก่จิตดวงต่อๆไปชนิดเดียวกันให้เกิดอีกถ้าเขาเกิดขึ้นดวงเดียวเนี่ยนะเขาสามารถทำจิตชนิดเดียวกันให้เกิดอีกแล้วไม่พอเขายังทำอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยให้แก่จิตชนิดเดียวกันหรือมีกำลังกว่าเดิมอีกอย่างยกตัวอย่างว่าวันนี้โทสะสมมตินะ 10% พรุ่งนี้ 15% วันหลัง 20% คือโกรธมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงกับระเบิดออกมาลักษณะนี้เรียกว่าโทสะมันพอกพูนขึ้นอกุศลเหล่านั้นก็เหมือนกันและลักษณะเขาเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปเรื่อยๆด้วยและเขายังเป็นพืชเป็นเชื้อให้กรรมให้ผลได้นะเจตนาที่เกิดขึ้นร่วมกับเขาหรือว่าเจตนาที่เกิดก่อนนั้นหรือหลังนั้นเนี่ยเจตนาเจตสิกแม้แต่เกิดร่วมกับกุศลอกุศลนะทั้งที่เป็นกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลเจตนาถ้าอาสวะนี้เขายังมีอยู่นะเขาจะไปเป็นอุปนิสัยให้กรรมนั้นให้ผลได้นะถ้าไม่มีเขาเป็นปัจจัยนะกรรมจะไม่ให้ผลเด็ดขาดเนี่ยนะเพราะอาสวะนี่เขาจึงไหลออกพาเราเนี่ยไปสู่สังสารทุกข์นะบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏว่างั้นเพื่อนแท้เพื่อนยากคบกันมาเมินแล้วคือตัณหาเนี่ยแหละบอกมีลักษณะกระซิบบอกอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิเอาหน่อยไปตามที่มันกระซิบนั่นแหละมันตัณหาอีกลักษณะหนึ่งคือตามกระซิบนะยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆกระซิบบอกอย่างนี้นะเชื่อละเชื่อละไปละทีนี้คำว่าอาสวะนี้อันนี้เฉพาะกิเลสนะที่อธิบายไปแต่ที่จริงแล้วคำว่าไหลไปสู่สังสารทุกข์นั้นคำว่าอาสวะนั้นโดยอัฏฐะนี้มีหลายอย่างด้วยกันนะเมื่อกี้เนี่ยอธิบายในลักษณะของกิเลสเป็นลักษณะนั้นแต่คำว่าอาสวะสัพท์นี้มีหลายความหมายมากนะในพระไตรปิฎกใช้กับสัพท์หลายความหมายเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยอธิบาย2 อย่างนะอาสวะคือกิเลส1อาสวะคือกรรมแล้วก็อาสวะคืออุปัทวะนานาประการอุปัทวะนี่แปลว่าอะไรนะไทยๆแปลว่าอุบาทอ่ะนี่ก็อุบาทก็ยังให้คำจำกัดเอ๊ะเป็นยังไงนะอุบาทเหมือนกันก็ยังแต่ว่าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะแต่ว่าอย่าเกิดกันแล้วกันเพราะฉะนั้นคำว่าอาสวะนี่บางทีก็เป็นชื่อของอุบาทด้วยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยว่ายกตัวอย่างในพระสูตรทั้งหลายว่ากิเลสทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุให้ก่อการทะเลาะวิวาทก็มีชื่อว่าอาสวะเหมือนกันนะกิเลสให้ทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยนะก็ชื่อว่าอาสวะนะเหมือนในพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงตรัสกับพระจุนทะว่าจุนทะเราไม่แสดงธรรมะเพื่อการสังวรระวังเหล่าอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมเท่านั้นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อป้องกันแค่การทะเลาะเบาแว้งในชาตินี้เท่านั้นฟังกันเถอะอันนี้นั้นการทะเลาะเบาแว้งเป็นต้นก็มีชื่อว่าอาสวะเหมือนกันหรือกรรมอันเป็นไปในภูมิ3ตัวเจตนากรรมนะและอกุศลธรรมที่เหลือก็ชื่อว่าอาสวะทั้งเจตนากรรมทั้งอกุศลธรรมก็มีชื่อว่าอาสวะได้เนี่ยอันนี้ข้อความนี้ก็มีในพระไตรปิฎกเหมือนกันว่ายกตัวอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าอาสวะทั้งหลายของเราที่เป็นเหตุให้เข้าถึงความเป็นเทพหรือเป็นคนธรรมที่เหาะเหินได้และเป็นเหตุให้เราไปสู่ความเป็นยักษ์ความเป็นมนุษย์และไปสู่อันตชะกำเนิดเกิดในไข่เป็นต้นเนี่ยนะสิ้นแล้วเราขจัดแล้วทำให้พินาศแล้วทั้งกรรมที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภูมิ3ทั้งบาปอกุศลทั้งหมดไม่มีในจิตของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าอาสวะศัพท์ตรงนี้ก็ใช้ศัพท์ว่าอาสวะเหมือนกัน หมายถึงทั้งตัวเจตนากรรมด้วยและหมายถึงอกุศลทั้งหมดด้วยหรืออีกอย่างหนึ่งนะคำว่าอาสวะก็คือการเข้าไปว่าร้ายผู้อื่นความเดือดร้อนการฆ่าและการจองจำเป็นต้นเนี่ยนะก็คือความเสียหายในโลกนี้ว่างั้นเถอะสรุปนะความเสียหายในโลกนี้ทั้งหมดและอุปัทวะนานาประการที่เป็นเหตุให้สัตว์เสวยทุกข์ในอบายก็ชื่อว่าอาสวะนะความเลวร้ายทั้งหลายแหละที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปต้นเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้ก็มีชื่อว่าอาสวะเหมือนกันทั้งสรุป2ครั้งนะ1ความเสียหายทั้งหมดในโลกนี้ที่จะเกิดขึ้น2ธรรมะที่เป็นเหตุให้ตกนรกอ่ะเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าอาสวะก็คือเหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จักบัญญัติวินัยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการวินัยปิฎกที่พระองค์ทรงแสดงนี้อาศัยอำนาจประโยชน์10ประการอะไรบ้าง1เพื่อรับว่าดีแห่งสงฆ์เอาสงฆ์ดีๆนะเอาไม่ใช่สงฆ์คณะสงฆ์มีกิเลสนะคณะสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายอ่ะเพื่อรับว่าดีแห่งสงฆ์1 2เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์1เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รัก1เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อเคยเก้อไหมเก้อแปลว่าอะไรแปลว่าอายนะเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากผู้แปลไทยๆว่าอย่าแปลเลยนะแล้วต่อไปอีกเพื่อกำจัดอาสวะที่จะบังเกิดในปัจจุบันคือเรื่องราวเสียหายทั้งหลายเมื่อพระภิกษุนั้นปฏิบัติตามพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วจะไม่มีเรื่องเสียหายให้เกิดขึ้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันคือเรื่องเสียหายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเสียหายที่เราได้ฟังในหนังสือพิมพ์มีไหมว่าท่านนั้นปฏิบัติตามวินัยแล้วเสียหายออกข่าวเลยไม่มีสักคำหรอกที่เสียหายเพราะไม่ได้ที่มีข่าวคือสิ่งนั้นต้องไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินัยของพระพุทธเจ้าแน่นอนนะไอ้ส่วนที่ออกมานะนี่เรียกว่าเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันและเพื่อป้องกันอาสวะที่จะบังเกิดในอนาคตอาสวะในอนาคตเป็นชื่อของนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้ง4มีชื่อว่าอาสวะเพราะฉะนั้นคำวินัยของพระองค์ที่ทรงบัญญัติก็คือเพื่อป้องกันอาสวะที่จะบังเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นคำว่าปาติโมกโมกขะแปลว่าพ้นจากอะไรพ้นจากอบายนะเมื่อรักษาปาติโมกได้ก็คือทำให้พ้นจากอบายได้นั่นเอง ทีนี้ต่อไปนี่นะเมื่อกี้นี้อาสวะ2อาสวะที่แรกก็แบ่งเป็น1ก็ยังได้ใช่ไหมอาสวะแบ่งเป็น2ก็ได้คืออาสวะในปัจจุบันและสัมปรายภพทีนี้อาสวะนี่แบ่งออกเป็น3ก็ยังได้นะนะอาสวะยังแบ่ง1 2 3 4 5อีกโอ้เยอะหลายนายมากในสลายตนะวรรคเนี่ยนะมีอยู่3อย่างอาสวะมี3อย่างคือผู้มีอายุอาสวะเหล่านี้มี3อย่างคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะบางสูตรเนี่ยกล่าวไว้แค่3นี่บางสูตรนะในพระสูตรเฉพาะสูตรตรงนี้นะในที่อื่นอีกบอกว่าในสุตันตปิฎกแห่งอื่นและอภิธรรมปิฎกอาสวะ3เหล่านั้นแหละนะคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะรวมกับทิฏฐาสวะเข้าไปมีมาแล้วเป็น4อย่างอาสวะ4อย่างก็มีว่าโดยบรรยายนะว่าโดยบรรยายที่จำแนกอาสวะทั้งหลายมี5อย่างอาสวะยังขยายออกเป็น5อย่างได้นะคือภิกษุทั้งหลายอาสวะซึ่งเป็นเหตุยังสักให้เขาให้เข้าถึงนรกก็มีอาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีอยู่อาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่วิสัยแห่งเปรตก็มีอยู่อาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่มนุษย์โลกก็มีอยู่และอาสวะเป็นเหตุยังสัตว์ให้ไปสู่เทวโลกก็มีนะอาสวะ5นะ อาสวะ5ก็คือไอเหตุที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในคติ5นั่นแหละในอาสวะยังแบ่งเป็น5ก็ยังได้เลยนี่ถ้าหากว่าให้พระผู้มีพระภาคมาจำแนกก็จำแนกได้ทั้งคืนน่ะนะได้เป็นร้อยเป็นพันนั่นแหละมีจบสักอย่างมั้งนี่แล้วในฉักกานิบาตในฉักกานิบาตนะในอังคุตระนิกายฉักกานิบาตในอาสวะสูตรนะบอกว่าอาสวะมีมา6อย่างโดยนัยยะเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรมีอยู่อาสวะที่ละด้วยการซ่องเสพอาสวะที่ละด้วยความอดทนอาสวะที่ละด้วยการหลีกเลี่ยงอาสวะที่ละด้วยการบรรเทาและอาสวะที่ละด้วยการภาวนาในอาสวะ6อย่างนะส่วนในสูตรนี้อาสวะ6ที่กล่าวไปเมื่อกี้คืออาสวะที่ละด้วยการสำรวมซ่องเสพอดทนหลีกเลี่ยงบรรเทาภาวนาบวกกับอาสวะพร้อมด้วยที่ต้องละด้วยทัศนะที่ละด้วยการเห็นก็เลยเป็น7อย่างเนี่ยนะอัตถพจน์อัฏฐะแปลว่าเนื้อความพจน์แปลว่าอะไรพจนะพจน์เนี่ยนะก็คืออวแหวนเป็นพอพานก็เป็นวจนะวจนะก็คือคำพูดนะพจนะวจนะก็เป็นชื่อของวาจานั่นเองคำพูดเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าอาสวะเนี่ยนะมีมาแล้วเพียงเท่านี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะไล่อาสวะเนี่ยนะเอาอาสวะอย่างเดียวก็ลึกซึ้งแล้วเนาะทีแรกก็ว่าเข้าใจอาสวะไปตั้งเยอะแล้วเนาะฟังอย่างนี้เข้าชักยังไงอยู่นะยังทีนี้สัพพาสวะให้เมื่อกี้เนี่ยนะจำบาลีไว้เลยนะลองโน้ตบาลีไว้ในหัวเล่มหน่อยว่าสัพพาสวะสังวระเนี่ยนะสัพพาสวะสังวระทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่าสังวรนะบาลีว่าสังวรนะขยายตามลำดับศัพท์ถามว่าไปหาที่ไหนหาไม่เจอแล้วนั่นนะเพราะว่าตั้งอธิบายสูตรอยู่เลยยังหัวสูตรอยู่เลยยังไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวอะไรสักคำในพยัญชนะในนั้นเลยอ่ะนะศาสตร์นี้ถ้าก็คือพาชมเฉยๆเนี่ยนะยังไม่ได้ก็ดูแต่ป้ายก่อนยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยทีนี้คำว่าสังวรน่ะชื่อว่าสังวรเพราะอรรถว่าสังวรเนี่ยอธิบายว่าปิดคือห้ามได้แก่ไม่ให้เป็นไปอ่ะปิดอย่างเงี้ยสมมุติว่าปิดประตูไม่ให้เข้าอ่ะเงี้ยห้ามไม่ให้เข้าเนี่ยแหละสังวรก็ลักษณะนั้นแหละเหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตอนุญาตให้ภิกษุผู้ต้องการพักผ่อนในกลางวันต้องปิดประตูเสียก่อนแล้วจึงพักผ่อนดังนี้พุทธเจ้าสมมติว่ากลางวันเลยนะถ้าห้องนั้นที่พักเนี่ยเป็นห้องมีที่เปิดปิดเข้าออกได้เนี่ยนะมีประตูเปิดปิดเนี่ยนะก็บอกว่าจะล้มตัวลงนอนเนี่ยต้องปิดประตูก่อนแล้วในคัมภีร์ปริวารบอกว่าอาบัติที่เป็นในตอนกลางวันไม่เป็นตอนกลางคืนคือล้มตัวลงนอนโดยที่ไม่ปิดประตูก่อนเป็นอาบัติทุกกฎนะครับอาบัติที่เป็นในตอนกลางวันอาบัติอย่างนี้เป็นกลางวันอย่างเดียวกลางคืนไม่เป็นคือกลางวันเนี่ยจะล้มจะปิดประตูนอนแล้วจะนอนกลางวันเนี่ยนะล้มตัวลงนอนเท่านั้นแหละไม่ปิดประตูเข้าออกเนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎนะเพราะนอนไม่ปิดประตูเขาบอกว่าอาบัตินี้เป็นเฉพาะกลางวันอย่างเดียว มีไหมกลางคืนไม่เป็นไรแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยสมมติว่านอนสักตีสามวันนี้จะนอนตื่นสักแปดโมงยกสมมตินะนอนตีสามจะตื่นสักแปดโมงแล้วนอนเปิดประตูไว้นะตื่นมาแปดโมงเป็นอาบัติเลยเพราะตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่เพราะกลางวันเนี่ยจะต้องให้ปิดประตูนะท่านให้ปิดมีเหตุผลก็คือมีคนไปทำไม่ดีกับพระตอนหลับไหมนะคือมีพระหลับอยู่เนี่ยนะก็มีคนเข้าไปทำไม่ดีกับท่านอ่ะเป็นเรื่องคาวโลกีซะส่วนใหญ่เนี่ยนะมีคนสมัยก่อนนี่มีเรื่องแบบนี้อยู่สมัยพุทธกาลตอนหลังพระองค์ก็อนุญาตให้ปิดประตูแล้วก็ในคัมภีร์ปริวารท่านก็กล่าวว่าถ้าไม่ปิดก็เป็นอาบัติเหมือนกันปิดก็คือแค่ให้ปิดเนี่ยนะแค่ว่ายื่นหัวเข้าไปไม่ได้อย่างเบาที่สุดเอาแบบดีที่สุดก็คือท่านผ่อนไว้หลายระดับเนี่ยนะโดยที่สุดแค่แง้มปิดไว้ก็ยังดีกลางคืนไม่เป็นไรเคยเห็นคนนอนแล้วเอาผ้าไปอยู่ที่คอไหม มันเป็นลักษณะนั่นแหละมันอย่าให้อธิบายละเอียดนักเลยตุตาเลี่ยงกันตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าสังวรเนี่ยนะก็คือบาลีก็อันเดียวกันนั่นแหละว่าให้ปิดน่ะปิดแบบนั้นแหละนะนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังวรก็คือปิดแต่ปิดในที่นี้ปิดอะไรสังวรอะไรปิดไม่ให้อาสวะเนี่ยอาสวะซึ่งมีความหมายทั้งหมดที่ว่าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นอ่ะนะหรือว่าสังวรเนี่ยแปลว่าปิดอีกเหมือนกันเพราะอัดว่าปิดเหมือนในพุทธพจน์ที่ว่าตถาคตกล่าวสติเป็นเครื่องห้ามกระแสเหล่านั้นเนี่ยเห็นไหมกระแสเหล่านั้นอันบุคคลย่อมปิดกั้นด้วยปัญญาอันนี้ก็มีความหมายว่าปิดเหมือนกันในอชิตะมานวกะปัญหาที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าสังวรก็แปลว่าปิดนะก็คือปัญญาสังวรเนี่ยนะปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ปิดกั้นบาปอกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นสังวรนะเป็นชื่อของความปิดความกั้นถ้าพูดถึงปิดเนี่ยนะถ้าห้องใช้อะไรปิดประตูปิดเป็นต้นเนี่ยนะถ้าห้องใช้ประตูปิดถ้าใจใช้อะไรปิดใช้อะไรนะสตินะใช้อันเดียวจำได้สูตรเดียวเหรอเอาได้อีกสองละสังวรมีเท่าไหร่ถ้าใช้ตั้งคำถามอย่างนี้จึงนึกออกกันนะถ้าสังวรจะใช้นึกไม่ได้สังวรมีเท่าไหร่มีห้านะหนึ่งศีลสังวรสองสติสังวรสามญาณสังวรสี่ขันติสังวรแล้วก็ห้าวิริยะสังวรนะสังวรมีห้านะเอาใหม่นะว่าลองว่าพร้อมๆกันนี่มีอะไรบ้างหนึ่งศีลสังวรสองสติสังวรสามญาณสังวรสี่ขันติสังวรห้าวิริยะสังวรบรรดาสังวรเหล่านั้นเนี่ยนะสังวรที่ตรัสไว้ว่าภิกษุประกอบด้วยปาติโมกขสังวรเนี่ยถึงความสำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกมีอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษมากว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายคำพูดนี้เรียกว่าปาติโมกขสังวรนะก็คือพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงห้ามไม่ให้ทำส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ทรงอนุญาตให้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติผิดถือว่ามีความผิดอย่างเงี้ยอันนั้นแหละเรียกว่าปาติโมกขสังวรของพวกเรามีปาติโมกไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมมีนะกุศลกรรมบท10ไงถ้ารักษากุศลกรรมบท10ปิดอบายไม่ได้นะเพราะคำว่าปาติโมกข์ก็คือปิดอบายนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพ้นอบายเนี่ยนะโมกขะแปลว่าพ้นอบายงั้นถ้าเราทั้งหลายเนี่ยถ้ากุศลกรรมบท10ไม่ได้ก็ยังไม่พ้นอบายนี่ข้อห้ามนะแล้วข้ออนุญาตเราต้องมีกิจต้องทำอะไรบ้างนะอยู่กับแม่ทำไงอยู่กับแม่ต้องปฏิบัติแบบลูกทำนะต้องทำกิจนะถ้าเป็นลูกถ้าไม่ประพฤติถ้าไม่กตัญญูต่อบิดามารดานี่เขาเรียกวัสสะธรรมวัสสลิวัสสะแปลว่าอะไรนะคนถ่อยเขาว่างั้นคนที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ในฐานะที่พอเลี้ยงดูได้เป็นวัสสะธรรมนะเป็นธรรมที่ไม่ดีแล้วเป็นอัปมงคลด้วยนะมาตาปิตุอุปัฏฐานังการเลี้ยงดูพ่อแม่อุปทานเนี่ยนะอุปทานแปลว่าการบำรุงนะแต่ถ้าบุตรภรรยาเขาเรียกว่าสังคหะสงเคราะห์ถ้าพ่อแม่เนี่ยใช้คำว่าอุปทานเข้าไปบำรุงแต่ถ้าบุตรภรรยานี่ใช้คำว่าสังคหะนะปุตตทารสสังคโหอนากุลาจกรรมมันตาเอตัมมังกาลมุตตมังเพราะฉะนั้นพ่อแม่นั้นการบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นนั่นแหละเป็นศีลนะเป็นกิจที่จะต้องเข้าไปทำถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นอัปมงคลเพราะฉะนั้นคำว่าศีลสังวรนั่นนะของเราก็มีพ่อแม่เป็นพระอรหันต์นะทำบุญกับท่านเนี่ยหาพระอรหันต์ทำบุญไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพราหมณ์เขาเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาไปทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านคือพราหมณ์คนนั้นเขาเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ดีหรอกแต่ว่าทำบุญกับพระนี้ดีนั่นนะแต่ก็เลี้ยงกับพระอรหันต์ที่บ้านไม่ดีท่านพระองค์ก็บอกว่าพระอรหันต์ของลูกก็คือพ่อแม่นั่นแหละหานาบุญที่ดีไม่ได้ที่ไหนก็ทำกับพ่อกับแม่แล้วก็พ่อแม่ก็เรียกว่าเป็นนาบุญของลูก และขณะเดียวกันก็เป็นบุพการีของลูกด้วยเป็นอาหุนยะบุคคลของลูกเป็นพรหมของลูกนะเป็นอาจารย์คนแรกของลูกนะถามว่าบูรพาจารย์เราอยู่ที่ไหนก็พ่อแม่นั่นแหละเป็นผู้ที่ชี้ให้โลกรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักโทษรู้จักไม่ใช่โทษพระองค์ยังบอกเลยนะว่าพระองค์ก็ยังเป็นอาจารย์คนหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเนี่ยนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบูรพาจารย์ว่างั้นหารูปอาจารย์ที่ไหนกราบไหว้ไม่ได้ก็ถ่ายรูปพ่อแม่งามๆนะอย่าไปถ่ายตอนท่านกำลังโทสะไม่ดีนะนึกถึงอะไรตอนท่านด่าเราอย่าไปถ่ายเอาตอนนั้นตอนที่ท่านสุขภาพจิตดีๆแล้วก็มาถ่ายกันนึกกราบไหว้ท่านนะเป็นอาหุนยะบุคคลเป็นคนเป็นปูชนียบุคคลของลูกหลานทีนี้ต่อไปว่าความจริงปาติโมกข์ศีลท่านก็เรียกว่าสังวรในที่นี้สังวรในคำเป็นต้นว่าภิกษุถึงความสำรวมจักขุนศีลชื่อว่าสติสังวรนะสติเรื่องสติสังวรเนี่ยนะเราจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งละเอียดเมื่อตอนถึงอาสวะที่ละได้ด้วยการสังวรเนี่ยนะสังวรด้วยจักขุนสำรวมจักขุนศีลนั่นเองเป็นต้นก็สติท่านกล่าวว่าสังวรในที่นี้ตอนแรกท่านบอกว่าศีลใช่ไหมศีลมีกี่อย่างนะเอางี้เอาใหม่ก่อนศีลคืออะไร1ศีลคือเจตนาศีล2เจตสิกศีล3สังวรศีล4อวีติกมะศีลศีลคืออะไรได้1คำก็แจ๋วแล้วนะรู้จักศีลก็ได้ไปเยอะแล้วศีลเจตนามีกี่อย่างเจตนา2อย่างเจตนาที่งดเว้นกับเจตนาที่ตั้งใจปฏิบัตินะเจตนาที่ตั้งใจปฏิบัติถ้าพระเนนเป็นต้นก็อาจารยวัดอุปชายวัดเป็นต้นนั่นคือตัวศีลนะตัวเจตนาที่ตั้งใจทำนะเป็นตัวศีลไม่ใช่กิริยาเฉยๆนะต้องเป็นตัวกุศลเจตนานั้น2เจตสิกศีลเป็นชื่อของอะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็คืออโลภะอโทสะอนาพิชาอพยาปาทะและสัมมาทิฏฐิเป็นเจตสิกศีลเจตสิกศีลสังวรศีลก็5อย่างนี่แหละเมื่อกี้นี่นะแล้วก็ต่อไปศีลอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายอวีติกมะศีลอวีติกมะศีลคือกุศลธรรมที่สมาทานแล้วไม่ละเมิดออกไปนะไม่ละเมิดให้กุศลเหล่านั้นแตกร้าวเสียหายไปอันนั้นเป็นอวีติกมะศีลนะรักษากุศลธรรมเหล่านั้นไว้ได้นี่นะได้2สังวรเลยนะ1ศีลสังวรกับสติสังวรต่อไปสังวรที่พระองค์ตรัสไปว่าเราตถาคตกล่าวยานว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสเหล่านั้นบุคคลย่อมปิดกั้นด้วยปัญญาเนี่ยนะนี้ชื่อว่ายานะสังวรปัญญาที่พิจารณายังไงรู้ไหมปัญญาที่พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาที่พิจารณาโดยปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมปัญญาที่พิจารณาถึงอาสาธาอาทีนวะนิเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของผัสสะยตนะ6ของมหาภูตรูป4ของอุปาทานขันธ์5ปัญญาที่พิจารณาว่าธรรมนี้ควรรู้ยิ่งธรรมะนี้ควรกำหนดรู้ธรรมะนี้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งพวกนี้ทั้งหมดชื่อว่ายานะสังวรที่ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยนะมันถ้าหากว่าต้องการรายละเอียดก็ดูในนิเทศเรื่องยานะสังวรนะยานะสังวรนี้พระสังฆราชของเราก็ชื่อยานะสังวรนะพระองค์ทรงโดยพระนามก็ในที่นี้ท่านกล่าวยานว่าสังวรในอัตว่าปิดกั้นเอาไว้ก็คือบาลีว่าปิถีเรก็คือปิดกั้นทีนี้ขันติสังวรและวิริยะสังวรก็เหมือนกับในสูตรนี้ใช่ไหมสูตรนี้เดี๋ยวต่อไปจะมีข้างหน้าว่าภิกษุเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนเป็นต้นเลยนะอันนี้เป็นชื่อของขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรก็คือไม่ยอมให้วิตกซึ่งเกิดขึ้นครอบงำได้ไม่ยอมให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นครอบงำจิตได้อย่างนี้เรียกว่าวิริยะสังวรคนขยันในที่นี้ในพุทธศาสนาคนขยันคือไงคือคนที่ไม่ให้จิตเป็นอกุศลเนี่ยแหละเรียกว่าคนขยันนะคนที่มือเนี่ยไม่หยุดเลยทำไปบ่นไปเนี่ยเรียกคนขี้เกียจของเราเนี่ยนะเอาแบบของพระนะ ถ้าของโยมก็บ่นมั่งก็ไม่เป็นไรขอให้ทำงานนะงานเดินใช้ได้เอากิริยาเอาพยากตะเป็นประมาณเนี่ยนะบูดบึ้งมั่งก็ไม่เป็นไรทำๆกันไปคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ทำเสร็จแล้วนะเขาก็ว่างนั่นแหละพึงทราบความที่ขันติและวิริยะชื่อว่าสังวรเพราะท่านสงเคราะห์ด้วยอุเทศว่าสัพพาสวะสังวรปริยายังว่างั้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะสังวรทั้งห้ามาในสูตรนี้เหมือนกันเดี๋ยวนะสรุปแล้วในสูตรที่เราเรียนเนี่ยนะในหน้าที่ในข้อแรกเลยนะข้อ17เนี่ยนะดูในข้อ17นี้เป็นชื่อของญาณสังวรในสังวร5เนี่ยนะเขียนไว้เลยว่าญาณสังวรเนี่ยนะข้อ17นั่นนะข้อ17เป็นญาณสังวรแล้วข้อ23ข้อ22เนาะข้อ22หน้า22อันนี้ก็เป็นญาณสังวรเหมือนกันเขียนไว้เลยโน้ตหน่อยๆว่าอันนี้ก็ญาณสังวรเออขออภัยนะสติสังวรนะข้อ22นี่สติสังวรขออภัยไม่ความไม่สะดวกพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนึกถึงพระพุทธพจน์ว่าไงรู้ไหมนึกถึงคำว่าตถาคตอ่ะหรือเขาบอกว่าคำว่าตถาคตเนี่ยนะเป็นผู้ที่ใช้คำไม่พลาดเลยทั้งหมดไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะของเราโอ้ถลายเลยนะบางทีก็ไม่ครบอ่ะบางทีก็เกินอีกก็เรายังไม่ได้ฝึกใช้อ่ะนะแสดงว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมบอกไม่มีอภินิหารว่างั้นไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่ได้สมาทานประพฤติมาก่อนการใช้คำของเราก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะก็นี่แหละสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละทีนี้อาสวะที่ละได้ด้วยการใช้สอยเนี่ยนะข้อ23เป็นชื่อของญาณสังวรเลยเขียนไว้เลยญาณสังวรส่วนในอาสวะที่ละได้ด้วยความอดกลั้นข้อ24นี้เป็นชื่อของขันติสังวรข้อ25นั้นเป็นศีลสังวรข้อ25นะเป็นศีลสังวรอาสวะที่ละได้ด้วยการงดเว้นการเว้นเนี่ยนะข้อ26อาสวะที่ละได้ด้วยการบรรเทานั้นเป็นชื่อของวิริยะสังวรอันนี้เป็นชื่อของวิริยะสังวรข้อ27เป็นญาณสังวรเห็นไหมข้อ27นั้นเป็นญาณสังวรญาณสังวรนี้มีอยู่4อย่างด้วยกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ก็คือพูดถึงสังวร5นั่นเองนะนะจะว่าไปแล้วนะแต่ก็ขยายสังวร5มาเป็นสังวร7พระผู้มีพระภาคได้ทรงยักย้ายเทศนาได้ตามสมควรแก่อัธยาศัยของผู้ฟังนี่นะเอาทีนี้ต่อไปหน้าต่อไปเลยให้เรียนเป็นพระสูตรแบบนี้ก็ดีกันไหมดีไหมดีนะนานาคตเปิดพระไตรปิฎกได้แล้วทีนี้ต่อไปนะภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นนะต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นหน้า18นะเอาไปเอามาเอ็นหน้าไหนนะถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะเอาใหม่นะภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยกคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยกคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไปเนี่ยนะในข้อนี้พูดแค่นี้ก่อนฟังอรรถกถาต่อคำว่าผู้รู้เนี่ยนะโน้ตบาลีหน่อยว่าชานะโตผู้รู้ว่างั้นเถอะชานะโตเนี่ยนะผู้รู้ส่วนผู้เห็นคือปัสสะโตปัสสะโตผู้เห็นคือรู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยนะผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยนะอย่างยันเตนะภควตาชานตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเธนะอย่างเงี้ยชานตาปัสตาเนี่ยนะก็พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงภาษิตไว้แล้วว่าอันนั้นก็ในลักษณะของกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคแต่นี้หมายถึงภิกษุภิกษุคืออะไรภิกษุในความหมายนี้แปลว่าหมายความว่าไงผู้เห็นภายในสังสารวัฏเนี่ยนะผู้เห็นความเป็นไปในสังสารวัฏอย่างตลอดสายก็ตื่นภัยเมื่อตื่นภัยเนี่ยนะตื่นภัยในลักษณะนี้แล้วก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะจึงจะสามารถสิ้นอาสวะได้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นอาสวะอย่างไรก็ไม่สิ้นเนี่ยนะต้องรู้อยู่เห็นอยู่จึงจะสิ้นอาสวะถามว่ารู้อะไรเห็นอะไรผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อวานนี้โยนิโสมนสิการอโยนิโสมีอะไรเป็นอาหารนะมีอะไรเป็นอาหารเมื่อคืนนะเมื่อคืนมีฟังธรรมนะฟังธรรมเป็นปัจจัยแห่งโยนิโสในอภัพพสูตรอะอภัพพสูตรเมื่อคืนเนี่ยนะเอามากล่าวไว้นะเปิดดูให้ดีนะเปิดหน่อยที่เอาแม่นๆเลยนะห้ามเดาพลิกตำราใหญ่เลยดูว่าใครเร็วที่สุดไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกเขาบอกว่าเร่งรีบรีบเร่งและเร่งรีบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เรียกว่ามันกระฉึดกระชอกแล้วมันจะหกเอามีอะไรเป็นอาหารนะโยนิโสวโยนิโสสติสัมปชัญญะใช่ไหมเป็นอาหารของโยนิโสวโยนิโสการเอาอภัพสูตรมาดูเป็นยังไงที่นะไม่ถ้าตามอภัพสูตรนี่ไม่กล่าวนะคือกล่าวถึงการละกิเลสนะในอวิชชาสูตรว่าศรัทธานะมีหลายในใครจำได้ในไหนก็เอาในนั้นไปเจริญพรใช่โยนิโสเป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะแต่คำว่าศรัทธานั่นน่ะหมายถึงศรัทธาในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนะคือคนที่เข้าใจอิติปิโสสวดอิติปิโสอย่างเข้าใจอ่ะนะทุกๆบทเลยเข้าใจหมดเลยนั่นแหละเรียกว่าคนมีศรัทธาเนี่ยนะเรียกว่าคนมีศรัทธาศรัทธาแบบนั้นนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดโยนิโสเพราะฉะนั้นจะต้องรู้เห็นโยนิโสและรู้ว่าอะไรเป็นโยนิโสอะไรไม่โยนิโสจากข้อความตรงนี้ถามว่าโยนิโสคือยังไงก็คือคิดตามคําสอนถามไม่โยนิโสคือยังไงคือไม่คิดตามคําสอนน่ะนะเอาแบบกว้างๆคุมไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วในรายละเอียดท่านให้รายละเอียดคําว่าโยนิโสอโยนิโสอยู่ทีนี้อธิบายคําว่าชานโตปัสสโตก่อนเนี่ยนะคําว่าชานโตกับปัสสโตเนี่ยนะผู้รู้ผู้เห็นที่จริงก็เป็นชื่อของปัญญาทั้งสองเนี่ยนะถามว่าทำไมพระองค์จึงทรงตรัสทั้งสองคำแบบนั้นคือทรงแสดงถึงบุคคลโดยมุ่งถึงลักษณะของญาณด้วยบทว่าชานโตความจริงญาณมีความรู้เป็นลักษณะชานโตเนี่ยนะหมายถึงบุคคลที่มีญาณแบบนั้นน่ะหมายถึงตัวบุคคลน่ะคนที่เขามีปัญญาแบบนั้นน่ะนะบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยญาณย่อมเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยไว้ด้วยญาณ นั่นแลบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยญาณย่อมเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยไว้ด้วยญาณ นั่นแลเปรียบเหมือนคนตาดีมองเห็นรูปด้วยจักษุฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้โยนิโสมนสิการเกิดขึ้นอโยนิโสมนสิการจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้เห็นอยู่ เหมือนจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้รู้อยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสาระสำคัญก็ในสองก็มีเพียงเท่านี้เนี่ยนะคำว่ารู้ก็คือรู้ยังไงรู้คือสามารถทำให้โยนิโสเกิดขึ้นนี่เรียกว่าผู้รู้อยู่ผู้เห็นคือเห็นยังไงเห็นแบบไม่ให้อโยนิโสเกิดเนี่ยเรียกว่าผู้เห็นนะรู้ก็คือทำให้โยนิโสเกิดเห็นก็คือไม่ทำให้อายโยนิโสเกิดเนี่ยเรียกว่าผู้รู้ผู้เห็นเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยนะจะมีได้สำหรับผู้ที่รู้อยู่ผู้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความสิ้นไปแห่งอาสวะในสูตรนี้หมายถึงปัญญานั่นเองเนี่ยนะปัญญาเนี่ยถึงจะเป็นเหตุให้สิ้นไปแห่งอาสวะบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระประสงค์จะทรงแสดงธรรมะที่ภิกษุผู้รู้อยู่จึงมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทีนี้ตรงนี้ท่านแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าที่จริงความรู้มีหลายอย่างเหมือนกันแต่คำว่ารู้อยู่เนี่ยนะชาณโตเนี่ยรู้หลายอย่างความจริงภิกษุลางรูปผู้มีชาติฉลาดย่อมรู้วิธีทำกรดนะทำร่มอ่ะสายท่านเก่งในการทำร่มเหมือนกันเถอะลางรูปย่อมรู้วิธีทำจีวรเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งบางรูปรู้จักสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อภิกษุนั้นดำรงอยู่ในข้อวัดกระทำกรรมเช่นนี้อยู่เนี่ยนะคือทำในสิ่งนั้นเพราะเป็นวัดอย่างหนึ่งในอย่างว่าวัดในการซ่อมแซมบำรุงดูแลรักษาถ้าฉลาดการทำวัดเช่นนี้อยู่ความรู้เช่นนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เป็นประทัดฐานของมรรคผลนะรู้แบบนั้นแล้วตั้งใจปฏิบัติวัดอันนั้นเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าไม่เป็นเหตุใกล้แห่งมรรคผลเพราะอะไรเพราะความรู้อันนั้นทำให้ท่านประพฤติจารีตศีลนะศีลที่จะต้องไปประพฤติให้เต็มบริบูรณ์ได้งั้นความรู้อันนั้นก็เป็นเหตุใกล้แห่งมรรคผลเพราะเป็นเรื่องของกุศลศีลนั่นเองส่วนภิกษุใดบวชในศาสนาแล้วรู้วิธีทำเวชกรรมเป็นต้นภิกษุนั้นรู้อย่างนี้อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญขึ้นทีเดียวเนี่ยนะทำยาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้อาสวะอย่างอื่นเนี่ยติดตามมาเป็นพรวดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุรู้เห็นทำใดความสิ้นไปแห่งอาสวะเกิดมีได้เมื่อจะทรงแสดงธรรมะนั้นแลพระองค์จึงตรัสว่าโยนิโสจะมนสิการังอโยนิโสจะมนสิการังเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เห็นแล้วอาสวะจะหมดสิ้นได้เนี่ยนะต้องรู้เห็นเรื่องของโยนิโสและอโยนิโสโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการทั้งสองอย่างนั้นที่ชื่อว่าโยนิโสมนสิการได้แก่การทำไว้ในใจโดยถูกอุบายเนี่ยนะความหมายหนึ่งนะแปลว่าการทำไว้ในใจโดยถูกอุบายรู้อุบายแปลว่าวิธีนั่นแหละทำอย่างถูกวิธีเหมือนกันเนี่ยการทำไว้ในใจโดยถูกทางไม่ถูกวิธีอุบายก็ถูกทางก็แล้วกันการนึกการน้อมนึกการผูกใจการใฝ่ใจการทำไว้ในใจท่านหาศัพท์มาให้เรานะทั้งนึกทั้งน้อมนึกทั้งผูกใจทั้งใฝ่ใจทั้งทำไว้ในใจซึ่งจิตในอนิจจลักษณะเป็นต้นนั่นเนี่ยใส่ใจแบบไหนเรียกว่าโยนิโสตรงนี้ก็คือโดยตีรณะปริญญานั่นเองใส่ใจในอนิจจลักษณะนั่นเองสรุปก็คือโดยตีรณะปริญญาโดยในเป็นต้นว่าไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะก็คือพวกตีรณะปริญญาเป็นต้นนั่นแหละคนที่พิจารณาโดยตีรณะปริญญานั่นน่ะเรียกว่ามีโยนิโสหรือโดยสัจจานุโลมิกญาณคิดอะไรก็ได้ที่มันอนุโลมตามอริยสัจนั่นแหละเรียกว่ามีโยนิโสนะคิดอนุโลมตามอริยสัจคืออนุโลมอย่างไรคืออนุโลมว่าทุกขสัจปริญญากิจสมุทัยสัจเป็นปหาตปธรรมเป็นธรรมที่ควรละนิโรธสัจเป็นธรรมะที่ควรทำให้แจ้งแล้วก็มรรคสัจเป็นธรรมะที่ควรเจริญพูดลืมดูนาฬิกาขออภัยด้วยนะนั่นนะอ๋อเริ่มช้าเลยพระพูดถึงพระ คือพระเนี่ยนะถ้ารู้เรื่องอยู่เรื่องยาก็ไปประกอบอยู่ยาเป็นต้นเนี่ยนะมันเป็นเหตุแห่งการผิดวินัยอีกมาอีกตั้งหลายข้อนะการให้อยู่ให้ยาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าให้เป็นบุคคลที่ไม่ควรให้เนี่ยนะเป็นอาบัตินะถ้าให้ยาเนี่ยถ้านี้ให้ยาไม่ได้แม้แต่บอกยาเนี่ยนะบางทีในคัมภีร์ท่านบอกว่าถ้าจะบอกยาแก่รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะจะบอกสมมติว่าโยมเข้ามาถามยาเนี่ยนะเราต้องไปคุยกับพระอีกองค์หนึ่งอะเขาฟังเขาเอาไปจัดการเองแต่ไม่บอกเขาตรงๆไม่ได้นะบางอย่างเนี่ยถึงรู้ก็ไม่ให้บอกคือถ้ายุ่งกับเกี่ยวกับเรื่องอยู่เรื่องยาเนี่ยนะที่จะศึกษาคำสอนจริงๆยากมากนะเฉพาะในเพศบรรพชิตเนี่ยนะอานิสงส์แห่งการฟังธรรมคืออะไรนะมีศรัทธามากขึ้นได้ฟังสิ่งที่ฟังแล้วแจ่มแจ้งขึ้นชัดเจนขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะความสุขความสงบเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นในจิตจริงอยู่นะว่าคำสอนในพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์จริงแต่สอนเรื่องทุกข์แต่ไม่ได้สอนให้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนความจริงเรื่องทุกข์สัจจริงอยู่แต่ไม่ได้สอนให้ไปเป็นทุกข์เลยตรงกันข้ามเป็นคำสอนที่เป็นนิยานิกธรรมเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏฏทุกข์นะนะทุกหนอทุกหนอนี่เท่ายานไหนเลยเนี่ยโทสะนั้นว่าโอ้ อุปนิสัยที่สะสมมาเนี่ยสะสมมาทุกอัธยาศัยเลยคือเราความจริงของความคิดเนี่ยนะความคิดอย่างเรามานั่งคิดกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราเพิ่งมาคิดแบบนี้วันนี้ใช่ไหมสะสมไอ้ความคิดอันนี้มายาวมาหลายครั้งหลายวันแล้วแล้วก็มาคิดแบบนี้พอมันได้อุปนิสัยอีกอย่างหนึ่งก็จะไปคิดอีกอย่างหนึ่งเพราะไอ้อุปนิสัยแบบนั้นเราก็สะสมมาอันสะสมมาทุกๆอัธยาศัยเมื่อสะสมมาทุกๆอัธยาศัยอย่างนี้แหละพระองค์จึงตรัสว่าความรกชัดของสัตว์เห็นไหมความรกชัดของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรกชัดในภายในอย่างนั้นจริงๆพอเจอหนึ่งอารมณ์ปั๊บเก็บไว้แล้วเป็นไม่รู้กี่สิบวิถีไปเจออารมณ์ใหม่ก็เก็บใหม่เก็บใหม่เก็บใหม่ที่มันตีกันเองอะข้อมูลมันตีกันเองแล้วมันสับสนว่าอันโน้นก็จะออกมาอันนี้ก็จะออกมาในรูปแบบของนิวรณ์นะต่างกันจิตใจก็เดือดร้อนเร่าร้อนกระวนกระวายทุกข์นะทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทุกข์จริงๆเลยแหละทุกข์น้อทุกข์น้อเลยแหละนะทุกข์แบบวุ่นวายขัดข้องแบบพยัสสะกุลบุตรมั้งนะที่นี่วุ่นวายน้อที่นี่ขัดข้องน้อแล้วก็ที่กล่าวอย่างนี้นะของมาเนี่ยเป็น10ปีไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นอยู่เป็น10ปีเหมือนกับสำนวนก็ว่าคันและเกาไม่ถูกอ่ะไม่รู้มันคันเรื่องอะไรไม่รู้มันทุกข์อะไรแต่ว่าชีวิตเป็นลักษณะนั้นจริงๆเพราะว่าสะสมมาทุกอัธยาศัยเลยสมมติถ้าหากว่าสิ่งใดที่สมบูรณ์ด้วยพยัญชนะเฉยๆก็เหมือนกับคำประพันธ์ยกตัวอย่างเช่นคำประพันธ์ที่กล่าวสักมีดินแดนอยู่ดินแดนหนึ่งนะที่นั่นเนี่ยโอ้ยราบรื่นสงบร่มเย็นอย่างเงี้ยพรรณนาเนื้อหาสนอเพราะพิ้งไปเลยไอ้เงี้ยเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะเฉยๆแต่ไม่มีอรรถะอะไรหรอกเพราะอันนี้คือเรื่องที่จินตนาการขึ้นมาสร้างขึ้นมาเฉยๆหรือว่ามีแต่อรรถะแต่ไม่มีพยัญชนะก็คืออย่างความจริงเหล่านี้เนี่ยคืออรรถะที่เป็นจริงอ่ะแต่ไม่มีพยัญชนะอะไรรองรับเลยอันคำสอนนี้ก็คือเป็นพยัญชนะที่มารองรับอัตถะซึ่งเป็นความจริงเหล่านี้เนี่ยนะแล้วก็ความจริงไม่ใช่มีอยู่แค่นี้เพราะว่าความจริงแค่นี้คืออะไรถ้าแค่นี้ทางตาคือรูปารมณ์แล้วถ้าความจริงของชีวิตของเราแค่กามาวจรธรรมอันความจริงมันมีสูงกว่านี้อีกเนี่ยนะความจริงในระดับมหคตธรรมเรียกว่ารูปาวจรและอรูปาวจรแล้วก็มีความจริงระดับโลกุตระธรรมเข้าไปอีกอันคำสอนเนี่ยนะเมื่อพระองค์กล่าวถึงเป็นบทพยัญชนะซึ่งมีความจริงเหล่านี้รองรับหมดเลยเนี่ยนะเพราะคำสอนที่กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดที่ไม่จริงนะไม่มีสิ่งใดที่ไม่จริงเพราะว่าเนื้อหาที่เป็นสิ่งที่รองรับมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังไม่ใช่เป็นคำพูดที่สระสลวยเพราะเพียงเฉยๆแต่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายรองรับความจริงเหล่านั้นอยู่อันนี้เรียกว่าสมบูรณ์ทั้งอรรถะและพยัญชนะหรือ นิพพานอย่างเงี้ยนิพพานก็ไม่ใช่มีแต่คำพูดเฉยๆที่มาพรรณนาให้คนมีความอยากได้มีความต้องการว่าโอ้โหดีจริงๆเลยไม่ใช่ไม่มีอรรถะคือตัวนิพพานรองรับเพราะว่าสภาวะแห่งนิพพานนั้นมีอยู่แต่ถามว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ว่าเมื่อผู้ใดปฏิบัติจนเข้าถึงโคตรภูยานก็จะมีนิพพานเป็นอารัมมณปัจจัยทีนี้โคตรภูยานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็มาไล่ลำดับตามนั้นไปถ้าหากว่าไม่ถึงลำดับอันนั้นก็ได้แค่อนุมานตามคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้เท่านั้นเองว่าที่สุดแห่งทุกข์มีอยู่นะเนี่ยนะก็อาศัยตถาคตโพธิศรัทธาเป็นพื้นฐานแต่ก่อนที่เราจะมีศรัทธาในเรื่องของพระนิพพานอย่างดีเนี่ยเราก็ต้องมองกรรมสกตาค่อนข้างมั่นคงก่อนเนี่ยนะเห็นโทษเห็นภัยของความเป็นไปของสังสารวัฏจึงจะต้องการที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะสมมุติถ้าคนกำลังเล่นน้ำสนุกเนี่ยนะเรียกขึ้นฝั่งไม่เอาไหมไม่เอาล็อกยังไงก็ไม่เอาเห็นไหมกำลังเล่นน้ำสนุกเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยชอบจริงๆเลยแม่พ่อต้องเอาไม้เรียวเนี่ยตามเลยนะจริงกันเลิกอ่ะมันชอบอ่ะนี่ถามว่าอยากขึ้นบกไหมไม่อยากอ่ะเพราะกำลังเพลินอยู่กับห่วงน้ำนั่นแหละของเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเรากำลังเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหกในทวารทั้งหกเหล่านี้นะอย่างไรเราก็ไม่ถึงฝั่งแน่นอนก็อยู่อย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าในขณะที่อยู่ในห้วงน้ำเนี่ยนะก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเล่นแล้วจะขึ้นฝั่งนะจะไม่เล่นอยู่อย่างนี้ตลอดไปจะเล่นแล้วจะขึ้นฝั่งจะเล่นแล้วจะขึ้นฝั่งเพราะรู้ว่าในห้วงน้ำเนี่ยมีโทษมากเนี่ยนะก็รู้ว่ามีโทษมากนะห้วงน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยอันตรายนานาชนิดเราจะขึ้นฝั่งแต่ว่ามีเป้าหมายมีทิศทางที่จะขึ้นฝั่งแต่ขณะนี้ก็ยังเล่นน้ำอยู่ก็สนุกด้วยอยากขึ้นด้วยนะคิดจะขึ้นเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้อยากขึ้นจริงๆหรอกเนี่ยนะเพราะถ้าอยากขึ้นจริงๆเลยเนี่ยนะกุศลธรรมเราจะต้องหนาแน่นกว่านี้อย่างมากมายที่ว่ากุศลธรรมหนาแน่นเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นกรรมสกตาเราจะต้องมั่นคงจริงๆเนี่ยนะกรรมสกตามั่นคงในเกือบทุกอารมณ์เลยเนี่ยนะในหนึ่งอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งกรรมวิบากและกิเลสอย่างไรก็มองในสิ่งเหล่านั้นอย่างออกอย่างมากเมื่อมองอารมณ์เหล่านั้นโดยความเป็นไปแห่งสังสารทุกข์ได้หมดก็จะเริ่มใส่ใจในสิกขาละเนี่ยนะอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเจริญสิกขา3ในอารมณ์แต่ละอารมณ์นั้นได้อย่างไรก็จะเริ่มพอกพูนมากขึ้นเพื่อที่จะสลัดออกจากอารมณ์นั้นๆนะไม่ใช่ว่าอยากจะสลัดออกได้ง่ายๆ ผมเรียนถามอีกนิดนึงนะครับคือในเมื่อในอัตถานั้นเนี่ยก็พระองค์ก็เป็นผู้บัญญัติถูกไหมครับเป็นของพระองค์เหมือนกันเถอะถูกไหมครับ คือ ผู้พยัญชนะทั้งอัตถ าพุทธศาสนานี้ชื่อว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคเพราะว่าคำสอนเหล่านี้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ก็ไม่มีผู้ใดเปิดเผย ครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดในพุทธศาสนาก็ชื่อว่าเป็นของพระองค ์ครับตอนนี้ข้อความบางอย่างเพราะมันมีอรรถลึกซึ้งเนี่ยนะครับ เชิญท่าน อรรถลึกซึ้งเนี่ยในสูตรนั้นพระองค์ก็ยังได้อธิบายอรรถนั้นด้วยก็มีถูกไหมครับ เชิญท่าน อธิบายละเอียดลงไปอีกก็มีนะ เชิญท่าน แม้แต่ยกขึ้นมาเป็นอุเทศเป็นนิเทศอะไรนี่นะครับ เชิญท่าน ก็ขยายต่อไปก็มีใช่ไหมครับ เช ิ ญท่าน แล้วก็บรรดาท่านอรรถกถาจารย์ทั้งหลายแม้กระทั่งคำของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะหรือว่าก็มีถูกไหมฮะอธิบายอัตถะเหล่านั้นต่อมาอีกทีก็มีใช่ไหมครับ เจ้าพ่อใช่ เพราะฉะนั้นอัตถกถาจารย์ทั้งหลายนั้นเนี่ยโดยมากท่านจะอธิบายอัตถะที่ลึกซึ้ง เจ้าพ่อ แล้วก็อธิบายพยัญชนะด้วย เจ้าพ่อ ถูกไหมตอนนี้ถ้าจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งบอกว่าอัตถะน่ะเป็นเรื่องของเราเนี่ยถามว่าเราสามารถที่จะบัญญัติอัตถะหรือว่าเป็นผู้ที่จะมีอัตถะของตัวเองได้ไหมครับ คือยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะอย่างไรอัตถะนี่ก็คนธรรมดาทั่วไปนี่นะถ้าหากว่าไม่มีคำสอนสักอย่างเนี่ยอัตถะนั้นจะเห็นไม่ได้เลยที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยทำให้นึกย้อนไปที่ว่าทำไมธรรมังสรณังคัจฉามิไม่มีปฏิบัติอยู่ในนั้นเลยเนี่ยนะในองค์ธรรม4อย่างเนี่ยนะจำไว้4คำเลยอริยปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพานเพราะฉะนั้นการกระทำของเราเองเนี่ยอย่างเช่นเราฟังธรรมนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไหมเป็นนะ ทั้งการฟังการรักษาศีลการอะไรถามว่าเอาเป็นสรณะไหมล่ะเมื่อไรที่เราคิดจะยึดกุศลธรรมเหล่านี้เมื่อนั้นอุปาทานเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ความจริงเหล่านี้จึงเอาเป็นสรณะไม่ได้แต่ถ้าปฏิบัติตามนี้จะมีที่พึ่งนะเพราะคำสอนชี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้ฟังคำสอนก็ยังสอนเหมือนเดิมและไม่ได้ให้อยู่แค่นี้ด้วยนะยังบอกว่าอีกควรต่อไปอีกควรก้าวต่อไปควรเพียรต่อไปอย่าหยุดอยู่แค่นี้นะพระองค์ไม่สรรเสริญการหยุดอยู่จะกล่าวไปยายถึงถอยหลังอย่างเงี้ยพระองค์มีแต่สอนให้ก้าวหน้าพัฒนามากขึ้นในคำสอนที่เป็นพระปริยัติจะเป็นในลักษณะนั้นเพราะการปฏิบัติของเราเนี่ยจึงเอาเป็นที่พึ่งสูงสุดไม่ได้เพราะกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นทุกขสัตว์หมดเลยเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะเป็นอารมณ์ของอุปาทานเมื่อเป็นอารมณ์ของอุปาทานเมื่อไหร่ที่ยึดกุศลขณะนั้นไม่มีกุศลแล้วเนี่ยนะ ตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีบางท่านถึงกับกล่าวมาบอกว่าที่ไตรสรณคมที่เรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งนั้นเนี่ยท่านหมายถึงว่าความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความเข้าใจนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเรา พยัญชนะนี้ส่วนตัวของตมาเองนะเท่าที่ค้นเรื่องไตรสรณคมประมาณ5แห่งเนี่ยนะไม่มีคำนี้เลย ครับผมก็ถามไปบอกว่าความเข้าใจของเราเอาอะไรเป็นมาตรฐานว่าเป็นความเข้าใจถูกถ้าหากว่าปุถุชนนั้นเนี่ยจะเข้าใจถูกทุกครั้งแล้วก็ 100% สมบูรณ์นั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมครับ เ มื่อไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยแล้วเราเอามาเป็นสรณะเนี่ยถามว่าผิดหรือถูกนะครับ ก็คงเป็นเรื่องที ่เอาอย่างนี้นะเรามาลองไล่ใหม่ถามว่าเราเป็นใครนะเมื่อเทียบว่าบุคคลทั้งหมดในโลกนี้นะเทียบหนึ่งนะพัพพะบุคคลอพัพพะบุคคลเนี่ยนะเราเป็นคนที่สมควรจะตรัสรู้ธรรมหรือไม่ถามว่าเอาอริยบุคคลมาเทียบเลยนะปุถุชนก็แบ่งออกเป็นสองเป็นอันธปุถุชนกับกัลยาณปุถุชนโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ปกติอรหันต์อัครสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมาไล่ประมาณ10ชนเนี่ยในพวกเหล่านี้เนี่ยนะบอกว่าอันธปุถุชนธรรมดาก็คำนวณว่ากัลยาณปุถุชนเป็นอย่างไรก็คิดไม่ถูกอะเนี่ยนะยกอย่างนี้นะชาวบ้านกับชาวเมืองยังไงก็คิดคนละเรื่องนะคนเรียนมากับไม่ได้เรียนมาเนี่ยยังไงคิดคนละงานเลยแม้แต่ว่าปุถุชนอย่างไรก็ไม่รู้วิสัยของพระโสดาบันพระโสดาบันอย่างไรก็ไม่รู้วิสัยของพระสกทาคามีพระสกทาคามียังไงก็ไม่รู้วิสัยของพระอนาคามีพระอนาคามียังไงก็ไม่รู้วิสัยของพระอรหันต์พระอรหันต์อย่างไรก็ไม่รู้วิสัยของพระอัครสาวกพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ไม่รู้วิสัยของพระสารีบุตรในด้านปัญญาพระสารีบุตรก็ไม่รู้วิสัยแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่รู้ในวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไล่แล้วมาย้อนมาหาเราคืนนั้นเราอะไรเป็นประมาณวิสัยของพระโสดาบันเราก็ไม่รู้ท่านเลยวิสัยของบุคคลชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะอันในตัวของเราเองเลยเนี่ยนะจึงไม่มีสรณธรรมเลยมีแต่นาถกรณธรรมนะถ้าเจริญศรัทธาเจริญศีลเจริญสุตะเจริญจาคะเจริญปัญญาให้มีในตัวเราก็จะมีนาถะนะมีที่พึ่งนะในชีวิตเราแต่สรณะเอาเป็นสรณะได้ไหมล่ะเพราะตัวนั้นไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์จริงๆยังไม่ถึงให้พ้นทุกข์จริงๆแต่เป็นการปฏิบัติพอกพูนเพื่อเข้าถึงโลกุตระธรรมได้แต่ว่าคำสอนที่กล่าวถึงความจริงของชีวิตของเราทุกส่วนเนี่ยเป็นสรณะได้เพราะเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนนั้นๆที่ชี้ทิศทางเนี่ยนะเราก็จะเข้าถึงโลกุตระธรรมได้อย่างจริงๆเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าพื้นฐานเรื่องสรณะไม่แน่นก็ลำบากละของมาก็เลยคิดอย่างหนึ่งทำให้เกิดความคิดอย่างหนึ่งว่าเรากำลังคุยกันคนละงานอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่เราอยู่บนหลักการที่ไม่อยู่บนหลักการเดียวกันจุดร่วมกันไม่มีเลยนะเมื่อจุดร่วมไม่มีการสนทนาก็ต่างฝ่ายก็จะดึงเหมือนกับคนอยู่คนละข้างภูเขาอะอยู่คนละข้างภูเขาบอกโอ้นี่ถนนหนทางเนี่ยโล่งไอเราบอกรกมากเลยเนี่ยตรงเนี้ย เขาบอกล่องอ่ะคุยกันคนละงานอ่ะยังไงก็อยู่คนละภาพยังไงก็คิดกันคนละอย่างยกตัวอย่างเหมือนกับกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยนะเข้ามาสมมติเรามาคิดแบบเราเนี่ยมันคนละงานเลยอย่างของเราในหนึ่งความคิดนะเราจะมีคำสอนรองรับหมดเลยถ้าคิดอย่างนี้จะเข้ากับสูตรนั้นให้คิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ตามลำดับแบบนี้แต่อีกคนหนึ่งบอกอยากคิดยังไงมันก็คนละงานอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยิ่งคุยต่อยิ่งทะเลาะกันง่ายฉะนั้นถ้ายิ่งคุยไปปั๊บเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าเราเรียกว่าปารภศีลกับคนที่ไม่มีศีลปารภศรัทธากับคนที่ไม่มีศรัทธาปารภสุตตะกับคนที่ไม่มีสุตตะปารภจาคะกับคนที่เหนียวปารภปัญญากับคนเผาเนี่ยยังไงมันก็คนละงานอยู่แล้ว มันคนละงานขนาดที่เรียกว่าเอาเรื่องรามเกียรติ์มาอธิบายโจโฉอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วมันจะอธิบายกันไม่ได้ครับนะท่านก็บอกว่าวิธีรบของเนี่ยสามก๊กต้องเป็นอย่างนี้นะนี่การรบของของรามเกียรติ์ต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็มันคนละจุดยืนทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่มันเคร่งเครียดหน่อย อย่างอัตถกถาเนี่ยถามว่าอัตถกถาคือใครข้อความในปะปัญจสูทนีเนี่ยนะตรงรำตรงที่นมัสการพระรัตนตรัยตรงอารัมภกถาเนี่ยนะท่านกล่าวว่าอัตถกถาอันใดที่พระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญ500องค์สังคยนา100กรองไว้แต่เบื้องแรกและที่พระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายสังคยนา100กรองเพิ่มเติมในภายหลังก็ดีเพื่อประกาศอธิบายเนื้อความแห่งพระสูตรเนี่ยนะก็คือคำว่าพระอัตถกถาเนี่ยนะพระอรหันต์100องค์100กรองไว้แต่เบื้องแรกแล้วบางแห่งก็บอกว่าอัตถกถาคือปกิณกะเทศนาของพระพุทธเจ้าซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านทำสังคยนาบาลี45เล่มเนี่ยนะสำนวนเราก็คือ45เล่มเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็สังคยนาอัตถกถาต่อว่าแต่ละคำเนี่ยนะอย่างวินัยเนี่ยแต่ละบทท่านขยายอย่างนี้นะนะพระสูตรแต่ละคำมีความหมายอย่างนี้ท่านก็วางไว้เพราะมันเป็นของสมัยนั้นอยู่แล้วซึ่งจะได้ยินได้ฟังคำถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงแบบทั่วไปยกตัวอย่างเนี่ยว่าพระองค์แสดงทั้งคืนไม่ใช่ยกมาสูตรพระไตรปิฎกทั้งคืนนะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่บ้านปาตลิคำพระองค์ทรงแสดงคำเกือบทั้งคืนแล้วยกมากล่าวยกมาขึ้นสู่ในสังคีติเนี่ยส่วนหนึ่งคือเพราะส่วนอื่นๆเนี่ยมีอยู่ในที่อื่นอยู่แล้วท่านเลยยกเข้ามาสู่สังคีติไว้หน่อยหนึ่งพอเป็นแบบแผนเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาทุกคำของพระองค์เนี่ยมาไว้ในพระไตรปิฎกหมดเลยไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะเราเรียนไม่ไหวแน่ถามว่าทำไมจึงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งเราพูดหนึ่งคำพระอานนท์เนี่ยพูดได้8คำพระอานนท์พูดคำหนึ่งพระพุทธเจ้าพูด16คำแล้วจะกี่คำอ่ะเราพูดคำหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดเป็นร้อยคำไวขนาดนั้นแล้วพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่นะบางทีเนี่ยชวนาพระองค์จะเกิด5ครั้งไวขนาดนั้นนะแล้วลิ้นของพระองค์เนี่ยบางเหมือนกลีบบัวว่าสำนวนว่าบางเหมือนกลีบบัวเนี่ยสามารถแผ่ปกหน้าได้หมดเลยแล้วฟันนี่ราบเรียบ40ซี่นะชวนะที่เล่นไวเนี่ยนะรูปที่สมควรเนี่ยสามารถพูดได้อย่างรวดเร็วมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบสมนวนทั่วไปนะไม่มีใครพูดทันพระพุทธเจ้าสักคนหรอกเนี่ยนะแล้วในบรรดาชวนะความคิดทั้งหมดเนี่ยคิดดูว่าชวนะเล่นกว่าพรหมอีกพรหมนั้นซึ่งปกติเนี่ยนิวรณ์ไม่ครอบงำนะนิวรณ์ห้ามไม่ครอบงำพรหมพระองค์เนี่ยเหนือกว่าพรหมอีกพระองค์พูดเนี่ยพรหมต้องฟังความสามารถแตกต่างกันมากมายมหาศาลเนี่ยนะมหากิริยาเหล่านั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในพยัญชนะตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะของมาว่ายังไงก็คนละงานอยู่แล้วคนละงานอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะว่าของเราเนี่ยจุดจบของการศึกษาของเราคืออะไรถ้าเราไม่เอาหลักพยัญชนะมาเรียบเรียงนะยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่เอาอวิชชาสูตรหรือตัณหาสูตรเป็นต้นมาเรียบเรียงนะว่าไอ้การปฏิบัติลำดับขั้นต้องเป็นไปตามนี้นะเอามงคลสูตรเป็นต้นมาเรียบเรียงนับตั้งแต่อเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาทั้ง38ข้อนะว่าหลักการปฏิบัติต้องเจริญเติบโตไปแบบนี้นะหรือในอวิชชาสูตรตัณหาสูตรตั้งแต่ครบสัตบุรุษฟังธรรมของท่านมีศรัทธาแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิโสเกิดสติสัมปชัญญะเป็นต้นก็ต้องไล่ไปเรื่อย จนถึงกับการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะก็ต้องเป็นไปตามนั้นนี่คือบทความในที่ในพยัญชนะเรียบเรียงไว้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นของเราจบที่ไหนเราไม่รู้สักอย่างเลยนะเราจะไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจแล้วก็ตรงนี้แหละสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมจริงๆเลยทีนี ้มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผู้สนทนาธรรมกับผมนี่ยอมรับมีอยู่เรื่องผมบอกว่าผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาเลยเนี่ยแต่ศรัทธาอยากจะเข้าใจธรรมะเนี่ยแล้วมาขอความเข้าใจเนี่ยแล้วเราก็สอนเรื่องวิปัสสนาให้เลยตั้งแต่เรื่องว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยถามว่าถูกไหมคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยเนี่ยมาถึงก็มาสอนเลยเนี่ยให้รู้ถึงปรมัตถธรรมเลยถามว่าถูกไหมเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธภาคตรัสไว้ตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่อง ภาวนา สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่นะครับพระองค์ตรัสไว้เป็นขั้นตอนเลยในวิสุทธิมรรคก็จะหนึ่งศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ถ้าหากว่าศีลใดผู้ใดไม่มีศีลผู้ใดยังไม่รู้เรื่องศีลพระองค์จะไม่ตรัสในเรื่องจิตสิกขาแน่นอน เจนพรใช่ และถ้าสองอย่างนี้ไม่มีพระองค์จะไม่ตรัสเรื่องปัญญาสิกขาแน่นอนเพราะฉะนั้นจู่ๆเนี่ยเราจะสงเคราะห์เขาเนี่ยโดยเอาปรมัตถธรรมไปยัดเยียดให้เขาเนี่ยถามว่าถูกต้องไหมเขายอมรับว่าเออมันเป็นอย่างนั้นมานานนะแล้วก็ทำนองว่าเออยอมรับนี่อันหนึ่งนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าผู้ที่ศึกษาตามแนวนี้เนี่ยศึกษาไปจนกระทั่งสอนผู้อื่นได้ในเรื่องปรมัตถธรรมเนี่ยแต่ตัวเองทุศีลอย่างมากมายจนน่าเกลียดก็เห็นตัวอย่างอยู่หลายท่านทีเดียวนี่หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราสอนธรรมะขั้นสูงขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาขั้นสูงแต่วัดปฏิบัติของตัวเองนั้นกลับไม่มีในเรื่องศีลเลยนี่เอ๊ะมันน่าคิดว่าธรรมะระดับสูงนั้นจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่นะ ที่จริงสมัยก่อนนี่มีนะที่ลักษณะนี้ก็คือตัวอย่างพระกปิละไงท่านเต่งมากนะท่านทรงพระไตรปิฎกอ่ะท่านก็สอนทีนี้ความที่ตัวเองศีลไม่ค่อยดีเนี่ยนะนานเข้าเริ่มบิดแล้วความที่ฮิริโอตตปะไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะลาภสักการะก็พรั่งพรูเข้ามาเมื่อลาภสักการะพรั่งพรูเข้ามามากขึ้นก็เริ่มบิดเบือนละกล่าวธรรมะว่าเป็นอธรรมกล่าวอธรรมมาเป็นธรรมะกล่าวของที่ไม่ควรว่าควรกล่าวของที่ควรว่าไม่ควรเนี่ยนะเริ่มบิดไปเรื่อยๆๆแล้วก็เริ่มทำลายพระศาสนาคือทำลายพระศาสนาเนี่ยนะก็คือฐานะถ้าอยู่ในแบบเป็นครูอาจารย์อย่างนี้แล้วก็ไม่กล่าวตามนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นการทำลายเห็นไหมเมื่อทำลายก็คือทำอย่างไรเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่เข้าถึงธรรมะที่เป็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็จะมาเป็นของธรรมะของเราแล้วถ้าธรรมะของเราเนี่ยถามว่าเรามีธรรมะอะไรบ้างมีแต่อกุศลธรรมามีธรรมะไหมมีแต่ว่าอกุศลธรรมาโลภะ8โทสะ2โมหะ2เนี่ยสลับกันเกิดเนี่ยระดมกันมาถามว่าธรรมะไหมเป็นแต่เป็นอกุศลธรรมามีโทษไหมมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยนะไม่ดีสักอย่างเลยมันเอาเราเป็นประมาณได้ที่ไหนแต่คำของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นถ้อยคำที่เป็นนิยานิกธรรมจริงๆเป็นสวากขาตธรรมจริงๆช่วยให้สัตว์พ้นจากกองทุกข์จริงๆเนี่ยนะเพราะผู้ที่มีกิเลสมีบาปมีอกุศลไม่ควรน้อมเข้ามาหาตัวโดยประการทั้งปวงพระองค์ตรัสกับพระมหากัสสปะว่าภิกษุรูปใดกล่าวธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้วน้อมเข้ามาหาตนประสงค์ว่าคนจะได้ยกย่องตนธรรมเทศนานั้นของบุคคลนั้นไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะส่วนธรรมเทศนาใดที่ปรารภว่าในความเป็นธรรมดีของพระธรรมธรรมเทศนานั้นเป็นของบริสุทธิ์แล้วตอนอีกสูตรหนึ่งพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องของว่าปฐวีธาตุเตโชธาตุไม่ได้ทำลายพุทธศาสนาอะไรหรอกแต่ว่าโมฆะบุรุษนี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพุทธศาสนาคือทำลายคำสอนของพระผู้มีพระภาคการไม่กล่าวตามนั่นแหละคือการ ทำลายแล้วในเรื่องนั้นนั้นแล้วที่น่าสังเวชใจสลดใจแล้วก็น่าดีใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อความในสารัตถทีปนีดีกาแล้วก็ในอีกหลายแห่งกล่าวถึงเรื่องของว่าคำสอนหนึ่งธรรมขันธ์เนี่ยนะเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เนี่ยนะจากพระพุทธพจน์เหล่านั้นเนี่ยทำให้เราสามารถตรวจสอบอะไรได้หลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นเมื่อหนึ่งคำสอนหนึ่งธรรมขันธ์เท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งองค์เมื่อบุคคลยกพระพุทธพจน์ในธรรมขันธ์นั้นมาแล้วคนฟังปฏิเสธเท่ากับปฏิเสธพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาเป็นบุคคลที่ไม่ควรสนทนาด้วยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเห็นไหมนะเพราะนี่ก็ทำให้เราตรวจสอบอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งทำให้เรานี้จะได้ไม่ประมาทในพุทธพจน์นั้นๆ นะครับที่อยากจะเสนอท่านที่สนใจธรรมะนะครับคือถ้าตามในพระไตรปิฎกนี่นะครับในโสตปัฏฐานท่านบอกอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยครับก็เข้าไปใกล้นะครับเมื่อเข้าไปใกล้เงี่ยโสดลงฟังเราดูเป็นขั้นตอนเลยนะครับเงี่ยโสดลงฟังเมื่อฟังแล้วนะครับก็ทรงจำไว้นะทรงจำพระธรรมนั้นไว้แล้วก็นำมาโยนิโสมนสิการหรือนำมาพิจารณาข้อความที่เราจำไว้นั่นนะแล้วธรรมะนั้นเนี่ยจะทนต่อการเพ่งตรงนี้นี่สำคัญมากเลยเพราะว่าพระธรรมของพระองค์นั้นท้าทายให้พวกเราเนี่ยลองพิสูจน์ดูถ้าหากเอาไปเพ่งพิจารณาแล้วนี่นะถ้าเห็นว่าเป็นจริงยิ่งเพ่งยิ่งเห็นว่าจริงยิ่งสอดคล้องทั้งเหตุทั้งผลถ้าอย่างนี้แล้วนะครับก็จะทำให้ธรรมะนั้นทนต่อการเพ่งนี่เป็นข้อความที่สำคัญมากเมื่อทนต่อการเพ่งแล้วผู้เพ่งเองก็จะเกิดฉันทะตรงนี้สำคัญมากเลยเมื่อเกิดฉันทะแล้วก็จะตามมาด้วยวิริยะนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าหากว่าเราฟังธรรมะจากผู้ใดแล้วลองทำตามนี้ไม่ว่าจากอาจารย์ไหนนั้นเรานำมาเพ่งดูนะและทนต่อการเพ่งไหมเช่นท่านบอกว่าสติคือความรู้สึกตัวเนี่ยท่านลองเอาคำนี้ลองมาเพ่งดูนะครับจำไว้เลยนะท่านให้ความหมายคำว่าสติคือความรู้สึกตัวนี่นะครับแล้วเรานำมาเพ่งดูนะฮะแล้วทนต่อการเพ่งไหมถ้าไม่ใช่ธรรมะของพระองค์ไม่ใช่พยัญชนะและอรรถที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเอามาเพ่งดูนะครับมันไม่ทนต่อการเพ่งครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เพ่งกันเราก็รับมาเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะเลือกสรรได้ว่าธรรมะเราใดเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรเราจะรับทันทีเลยด้วยลักษณะที่เรามีความศรัทธาเชื่อถือในส่วนตัวในส่วนบุคคล ทุกวันนี้สบายใจอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยเราที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันทำยังไงนะมาตรวจสอบเรานี้พูดให้คนมาเข้ามาติดเรามากขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าเขาเข้าถึงพระพุทธเจ้ามากขึ้นก็ได้ข้อตรวจสอบว่าทุกคนเวลาเขาอ้างพระพุทธเจ้ากันแสดงว่าใช้ได้ก็คือเราก็เท่ากับดึงคนให้ใกล้ชิดพระศาสดานะให้ใกล้ชิดพระศาสดาใกล้ชิดพระอัตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะแสดงว่าถ้าเราผิดพลาดคนเหล่านี้ก็จะช่วยสงเคราะห์เราด้วยเพราะว่าเขาเข้าถึงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะแล้วนะมันถ้าหากว่าเราผิดพลาดเราก็เลวเฉพาะตัวไปถือว่าเป็นความเสียหายเฉพาะตัวแต่ว่าชีวิตของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะเขามีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะนะแล้วก็ทำให้สบายใจอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าเขามีสารณะเราคงได้บุญเยอะแน่นอนเลยถ้าเขามีที่พึ่งหลายชาติต่อไปเราคงมีที่พึ่งเหมือนกับเขาบ้างนะ ผมพอใจอย่างที่ท่านอาจารย์สมบัติท่านได้ตั้งความปรารถนาว่าเมื่อท่านได้แสดงธรรมแล้วพวกเราเนี่ยเมื่อวันหนึ่งเมื่อท่านจากไปเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้นะนี่เป็นความเป็นปณิธานของท่านอาจารย์สมบัตินะครับเมื่อท่านจากเราไปแล้วไม่ว่าจะจากไประยะ เวลาสั้นยาวแค่ไหนนะครับแล้วเราก็มีตัวเองเป็นที่พึ่งในลักษณะที่ว่าเราสามารถจะค้นคว้าจากพระธรรมจากพระไตรปิฎกได้ก็ดีหรือว่าเรานำคำสอนเหล่านั้นมาตรึกมาตรองมาทำให้เจริญมากขึ้นก็ดีเนี่ยถ้าทำได้โดยตนเองนี่นะครับมันเป็นความปรารถนาของท่านอาจารย์สมบัติ คือถ้าหากว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะเราสังเกตดูข้อความในคาถาว่าพาหุงเวสรณังยันติปัพพตานวนาปิจักอารามีรุปเจตยานี้ก็คือกล่าวถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อถูกภัยคุกคามเป็นต้นแล้วเนี่ยก็จะถึงภูเขาบ้างถึงลุกเจดีบ้างอารามบ้างสวนบ้างอะไรเป็นสารณะว่างั้นสารณะเหล่านั้นไม่ใช่สารณะที่สูงสุดเลยสารณะเหล่านั้นไม่ใช่สารณะที่เกษมเลยแต่เป็นไหมเป็นแต่ไม่ใช่สารณะที่สูงสุดไม่ใช่สารณะที่เกษมจริงๆเพราะเมื่อเขาถึงสารณะเหล่านั้นแล้วเขาไม่สามารถจะพ้นจากกองทุกข์ได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะชี้ให้เขาเห็นอริยสัจนะชี้ให้เห็นว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะเขาก็นั่นแหละเป็นสารณะที่ประเสริฐสูงสุดจริงๆนะเพราะว่าเมื่อเขารู้แจ้งอริยสัจเขาจะพ้นจากกองทุกข์จริงๆเลยเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาเป็นพระโสดาบันการแทงตลอดอริยสัจครั้งแรกเป็นพระโสดาบันอย่างไรเขาก็ไม่ไปอบายอีกแล้วนะเขาบอกว่าสัมโพธิปรายโนคือว่าเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ต่อไปในเบื้องหน้าว่างั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ผู้ที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิว่างั้นเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิถึงครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิเหล่านั้นก็ยังไม่ได้พ้นจากอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนอริยสาวกผู้เข้าถึงอริยธรรมแล้วเนี่ยเข้าถึงการแทงตลอดอริยสัจแล้วเขาถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะสัตตะขัดตุงไม่เกิน7ครั้งว่างั้นเลยไม่เกิน7ครั้งเท่านั้นเองความทุกข์เพราะว่าอบายทั้งหลายแหละเขาปิดได้หมดแล้วเนี่ยนะเขาปิดอบายปิดอะไรทั้งหมดถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอริยสัจเนี่ยใครเป็นคนชี้พระพุทธเจ้าพระนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นคนชี้เนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเราเองถ้าจะเปรียบว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นสรณะอะไรบ้างเนี่ยนะไม่ได้มีอะไรสักอย่างเลยอ่ะโสดาปฏิมักก็ยังไม่เกิดเลยไม่รู้ยังไงฝันก็ยังไม่เคยฝันว่าได้โสดาบันสักทีเลยมันก็แสดงว่าอะนะเราต้องรู้ฐานะของเราจริงๆว่าเราเข้ามาในพุทธศาสนาในลักษณะมาแสวงบุญนะเรามาสร้างกุศลของเราแล้วกุศลอยู่ที่ไหนล่ะอะไรเป็นกุศลใช่ไหมอย่างที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะคำพูดที่ดังๆใช่ไหมเป็นกุศลพูดได้ชั่วโมงหนึ่งโหกุศลเกิดทั้งชั่วโมงเลยอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเป็นยังไงเพราะว่าที่ดังๆเสียงนั้นเป็นอัพยากตะเสียงเกิดจากจิตกี่ดวงถ้าของพวกเราเลยเนี่ย20ดวงอ่ะแน่นอนเลย20ดวงนี่แหละมันใครพูดเอ่ยมาหรือว่าเฮ้อแค่เนี้ย20ดวงมาจับเลยโลภะ8โทสะ2โมหะ2มหากุศลจิต8ทีนี้เอากุศลมาไล่ก่อนนะง่ายดีเพราะว่าทานนะกุศลฮะด้วยกุศลหรือเปล่าทานศีลภาวนามีสักอย่างถ้าไม่มีก็โลกำลังนึกถึงอะไรอยู่จึงนั่นขึ้นมาสุภาพนิมิตโลภะ8ปฏิฆานิมิตโทสะ2อุเบคานิมิตโมหะ2แล้วเรามีอะไรอารมณ์นั้นเป็นนิมิตในลักษณะใดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เราพูดออกไปนั้นเนี่ยนะเสียงเป็นอัพยากตะธรรมเท่านั้นเองแล้วในความคิดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยให้แก่เสียงเนี่ยทำไมคนคิดไม่เหมือนกันและพูดไม่เหมือนกันความคิดเหล่านั้นมีอะไรเป็นปัจจัยนะมีจิตเป็นปัจจัยแล้วจิตมีอะไรเป็นปัจจัยอีกครั้งเนี่ยนะตัวความคิดอันนั้นเนี่ยนะที่จิตเนี่ยอย่างสมมติมาคิดแบบเนี้ยมีอะไรเป็นปัจจัยเคยคิดไหมว่าเราหนึ่งคิดหนึ่งอย่างเอ๊ะทำไมเราจึงคิดอย่างนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้ความคิดอันนี้เกิดขึ้นนี่นะสำคัญมากก็คื อุปนิสยปัจจัยชวนะก่อนที่เราสะสมมาทุกๆเรื่องเลยเป็นอุปนิสัยของบุคคลนั้นๆเลยนะก็ถ้าเราจะคิดหนึ่งอารมณ์ปฏิฆานิมิตอ่ะอุปนิสัยโทสะก็เคยสะสมมาแล้วถ้าจะคิดให้ชอบอุปนิสัยโลภะก็เกิดจะคิดให้ฟุ้งอุปนิสัยอุทธัจจะก็เกิดเพราะเรามีทุกอุปนิสัยเลยแล้วแต่อารัมมณปัจจัยถ้าได้อารัมมณปัจจัยแบบนี้อุปนิสัยแบบนี้จะเข้ามาทันทีความคิดนั้นๆก็จะเกิดขึ้นเพราะจิตของเราทั้งหลายไม่มีความคิดใดความคิดหนึ่งแช่อยู่ในนั้นเลยนะอย่างที่พูดอยู่นี่เนี่ยไม่มีความคิดเกิดอยู่ก่อนเลยนะความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะรอนะมันจะรอแล้วพูดออกไปไม่ใช่นะพอได้ปัจจัยได้อารัมมณปัจจัยได้อุปนิสัยปัจจัยได้สิ่งแวดล้อมอุปนิสัยความคิดเดิมก็จะมาละก็จะพูดตามนั้นไปทีนี้ถ้าอุปนิสัยนั้นสะสมคำสอนมาไม่ดีคำพูดเหล่านั้นเป็นคำพูดที่ไม่ใช่คำสอนแหละเห็นไหมทีนี้ทำอย่างไรเราจะสะสมความคิดให้เป็นไปกับคำสอนให้มากที่สุดในลักษณะนี้เรียกว่ามีธรรมังเป็นสารณะเลยนะนะเราก็จะมีพระธรรมเป็นสารณะขอคิดตามพระธรรมคำสอนว่าพระธรรมคำสอนให้คิดอะไรก็จะขอคิดตามนั้นคิดได้มากได้น้อยก็สุดแท้แต่เพราะความคิดหนึ่งความคิดเนี่ยนะภวังคจิตก็มีอิทธิพลที่มีความสำคัญต่อความคิดมากถ้าผู้ที่เรียนอภิธรรมสังคหะเนี่ยนะในปริเชษที่หนึ่งเนี่ยนะทำไมโลภะจิตจึงเกิดบ่อยนะเหตุให้เกิดโลภะมีอะไรบ้างโลภะมูลจิตมีอะไรเป็นเหตุบ้างอ่ะปริเชษหนึ่งเลยอ่ะหน้าต้นเลยไม่ได้หน้าลึกซึ้งอะไรหรอกโลภะมูลจิตนะที่สำคัญมากปัจจัยที่สำคัญก็คือกรรมที่ทำนั้นมีโลภะเป็นบริวารเนี่ยนะภวังคจิตเนี่ยเป็นจิตชาติวิบากเป็นผลของกุศลก็จริงแต่ถ้าผลของกุศลอันนี้ว่าขณะที่ทำกุศลเนี่ยมีโลภะเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมไอ้โลภะที่เกิดหน้าหลังจิตดวงนั้นแหละมาเป็นอุปนิสัยให้ความคิดพอความคิดนี้เกิดขึ้นภวังคจิตเกิดขึ้นภวังอันนั้นที่มีอุปนิสัยที่สะสมโลภะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นบริวารเนี่ยนะชวนะก็จะเป็นไปตามโลภะซะส่วนใหญ่ถ้ากรรมที่ให้ผลนำเกิดเป็นกรรมสายโทสะมีโทสะเป็นบริวารนะเขาก็จะเวลารับอารมณ์ใดๆเนี่ยนะไอ้โทสะที่เป็นบริวารนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีหรือถ้าหากว่ากรรมนั้นเนี่ยเป็นกรรมประเภทอุเบกขาให้ผลนำเกิดมาพอรับอารมณ์อะไรก็จะอุเบกขาถ้ากรรมในอดีตเป็นสายโสมนัสเขาก็จะมีโสมนัสมากขึ้นก็แล้วแต่ของเดิมด้วยภวังค์ด้วยอุปนิสัยของรอบข้างด้วยความคิดนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้มีความคิดใดๆเกิดแช่อยู่เลยได้ปัจจัยพร้อมความคิดนั้นก็เกิดแต่ละความคิดเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าจิตตุปาทะเห็นไหมทางธรรมะเราเรียกว่าจิตตุปาทะการเกิดขึ้นของจิตการเกิดขึ้นของความคิดความคิดเมื่อเกิดขึ้นนั้นมีสีเป็นอารมณ์ก็มีเสียงเป็นอารมณ์รูปารมณังวาสัทธารมณังวาคันธารมณังวาเนี่ยนะที่ไปน่าจะไปงานศพมานะใส่ชุดดำใช่ป่ะนั่นแหละได้ฟังบทนี้มาแล้วมีสีเป็นอารมณ์นะความคิดก็เกิดขึ้นมีเสียงเป็นอารมณ์ความคิดก็เกิดขึ้นมีกลิ่นมีรสมีโพธาภะมีธรรมะเป็นอารมณ์ความคิดในนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อความคิดหนึ่งความคิดเกิดขึ้นนะผัสโสโหติผัสสะเกิดขึ้นเวทนาโหติเวทนาเกิดขึ้นสัญญาโหติสัญญาเกิดขึ้นเจตนาโหติสัญญาเกิดขึ้นจิตตังโหติจิตเกิดขึ้นนะถ้าเป็นกุศลเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นต้นก็จะร่วมเกิดขึ้นในสมัยนั้นในขณะนั้นเกิดขึ้นเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นทำหน้าที่เป็นสหชาตกรรมเมื่อเขาดับไปก็เป็นนะสะสมในลักษณะนานขคณิกกรรมถ้าได้ปัจจัยพร้อมเจตนานั้นก็ให้ผลเลยแปรสภาพมาให้ผลได้อันความคิดก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ความคิดก็จะเกิดขึ้นเพราะได้ปัจจัยความคิดเกิดขึ้นเพราะได้ปัจจัยวัตถุกับอารมณ์นั่นแหละเป็นปัจจัยที่สำคัญของความคิดนะคือเอาอย่างนี้นะว่าทรัพย์ในโลกเนี่ยเป็นของที่หายากแต่คนที่สามารถหาทรัพย์ได้อะใช่ไหมคนที่สามารถหาทรัพย์ได้ตั้งมากมายมหาศาลแล้วอริยทรัพย์อะเป็นของที่ยากวันนั้นแต่ก็มีคนที่ทำประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จเลยนะที่เป็นตัวอย่างของเราคือใครสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้ว ขาอ่านดูว่าในเถรคาถาเนี่ยนะตั้งแต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอนุรุทธะพระมหากัจจายนะพระมหากัปปินะเนี่ยโอ้โหแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยได้รับการฝึกมาจนประสบความสำเร็จแล้วหรือว่าเอานั้นพระผู้ชายพระผู้หญิงอีกพระเถรีทั้งหลายแหละเนี่ยนะพระนางอัมพปาลีอัมพปาลีเถรีคาถาพระนางพัฒนาปิลานีเนี่ยนะหรือว่าพระนางยโสธราพิมพาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์หมดเลยท่านเหล่านั้นก็ฝึกจนประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะแม้แต่สามเณร7ขวบถ้าฝึกตามคำสอนเขาก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ที่ท่านฝึกเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นมีอะไรท่านมีศรัทธาท่านมีตถาคตโพธิศรัทธาของเรามีตถาคตโพธิศรัทธาขนาดไหนเนี่ยนะเราก็มาดูเทียบเคียงความแตกต่างกันของเขาสมัยนั้นเนี่ยนะพอเขานึกถึงว่าพุทธคุณว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้เขาขนลุกสู้เลยเราก็เฉยเฉยเห็นไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาพระทั้งหลายแหละที่เราพบเนี่ยนะท่านก็จะตรวจสอบศีลของท่านเสร็จแล้วเนี่ยพอคิดถึงคำว่าศีลเมื่อไหร่เนี่ยท่านโสมนัสเลยยกตัวอย่างพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านถูกเสือกัดเสือกัดเนี่ยนะท่านนึกถึงศีลของท่านแล้วโสมนัสเลยแล้วก็อีกหลายองค์ที่ไฟกำลังไหม้ที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยนะนึกถึงศีลของท่านแล้วทุกขกายวิญญาณไม่เกิดอ่ะเพราะไม่มนสิการไม่มนสิการทุกขกายวิญญาณก็ไม่เกิดกุศลศีลก็เกิดขึ้นเมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เป็นอวิปปิสารเกิดขึ้นปีติปราโมทปีติปราโมทมันจะแผ่กระจายออกไปเนี่ยนะมันก็จะกระจายแบบอยู่ๆแล้วเหมือนกับคนลุกสู้ซ่าหมดไอ้ความเจ็บปวดนั้นไม่มีในขณะนั้นเวทนาทุกขกายวิญญาณไม่เกิดเนี่ยพอปีติเกิดก็มีเป็นปัจจัยแก่ปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นปัจจัยแก่สุขเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะเป็นปัจจัยแก่นิพพิทาเป็นปัจจัยแก่วิราคะวิมุตติญาณทัศนะแล้วก็ปัจเจกขณะญาณเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ปฏิบัติตามท่านฝึกจนประสบความสำเร็จได้ทีนี้ว่าเราเนี่ยในฐานะความที่เรียกว่าเป็นคนบอดเป็นคนเขลาเป็นผู้ที่ถูกทุกเนี่ยครอบงำแล้วเป็นผู้ที่ถูกชาติทุกเป็นต้นเนี่ยอย่างเอาแล้วเราขอเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสารณะไม่ใช่ว่าทำด้วยตัวเองเฉยๆแบบคนไม่เสร็จไม่มีอาจารย์อะไรทั้งอย่างไม่ใช่แบบนั้นขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เอาพระธรรมคำสอนเป็นอาจารย์เอาพระสงฆ์เป็นอาจารย์คือสิทธิสภาวูปคัมมนะขอถึงท่านเหล่านั้นเป็นสารณะจริงๆอ่ะโดยที่เราขอเป็นศิษย์ท่านฝึกตามท่านท่านฝึกท่านว่าอย่างนี้ดีอ่ะทำไม่ได้หรอกแต่ดีตามท่านก่อนนะก็คือท่านทำแล้วประสบความสำเร็จจริงสมมติถ้าหากว่าเราไปเจอศาสตราจารย์ที่เก่งอักษรศาสตร์เลยนะเก่งอย่างมากมายเลยนะเสร็จแล้วเราอยากไปเรียนวิชาอักษรศาสตร์บ้างอาจารย์บอกนี่กอไก่นะอาจารย์ไก่ที่บ้านผมไม่เห็นเหมือนของอาจารย์เขียนเลยยังไงอันนี้คอควายนะอาจารย์ควายที่บ้านผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคอระฆังที่บ้านที่วัดบ้านผมก็ระฆังก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วไม่ต้องเรียนวิชานี้เพราะอะไรไปเถียงอาจารย์ตั้งแต่ต้นแล้วในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าหากว่าตถาคตโพธิสัตว์ทาแต่ละบทเราอ่อนเท่าไหร่นั่นแหละเราเข้าถึงคำสอนอ่อนขนาดนั้นจริงๆถ้าตถาคตโพธิสัตว์ทาไม่มีเราจะไม่รู้เลยว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงพ้นจากวัตทุกข์ท่านคิดอย่างไรเมื่อกี้กล่าวถึงเรื่องของศีลเนี่ยนะซึ่งมีความสำคัญมากอย่างของเราเนี่ยสามารถนึกและสบายใจไหมอาศัยศีลเป็นพื้นฐาน อุบาสกสมัยก่อนเนี่ยนะที่ท่านมีอุปนิสัยแห่งปัจเจกโพธิญาณเนี่ยนะท่านขึ้นมาจากน้ำท่านก็ตรวจศีลของท่านเอ๊ะวันนี้ไปหลอกเพื่อนมาท่านเสียใจในที่ผิดศีลนั้นนะแล้วก็สมาทานสังเวชใจแล้วก็บรรลุเป็นพระปัจเจกตรงนั้นเลยเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าพระปัจเจกองค์นี้เนี่ยอดีตชาติประพฤติวัดในการนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับ 20,000 ปีเนี่ยนะอดีตชาติสมัยกัสสปะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติบริบูรณ์นะแล้วก็พระราชาอีกหลายองค์เนี่ยนะนายอำเภอหลายท่านบางคนเนี่ยพิจารณาเรื่องศีลของตัวเองแล้วก็สังเวชใจแล้วก็บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะอาศัยเรื่องศีลเนี่ยซึ่งมีความสำคัญมากเขารู้ว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษอาศัยการฝึกนี่แหละฝึกจนนึกถึงศีลเมื่อไหร่แล้วก็สบายใจคนมีทรัพย์เนี่ยนะไปที่ไหนก็ยิ้มใช่ไหมไปที่ไหนก็ยิ้มเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นั่งเป๊ะได้เลยถ้าคนไม่มีทรัพย์เนี่ยนั่งไงคนมีศีลก็เหมือนกันเจออารมณ์อะไรนั่นคือทรัพย์ของเขา นั่นเป็นความมั่นใจของเขาเมื่อเขาได้รับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ขึ้นมาเขาจะวิจัยเรื่องศีลของเขาว่าเป็นปัจจัยให้ผิดศีลผิดธรรมล่วงศีลล่วงธรรมไหมอันนั้นคือทรัพย์ของเขาจริงๆเมื่อคืนสนทนากับสามเณรว่าของเราเนี่ยทรัพย์ของเราคืออะไรบ้างทรัพย์คือศรัทธายังไงเราก็มองเห็นอยู่แล้วทำยังไงเราจะมีศรัทธาขึ้นมาถ้าเราไม่มีศรัทธาเราไม่มีทรัพย์อะไรสักอย่างถ้ามองเห็นแล้วเราไม่ปรารภกุศลศีลข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยเห็นไหมแล้วปรารภสมถะเนี่ยนะสมถะ40เนี่ยปรารภเอามาสักข้อก็ยังดีนะวิปัสสนาภูมิ6เนี่ยนะที่เรียกที่จริงมากกว่านั้นเนี่ยนะวิปัสสนาภูมิเนี่ยเอามาสักข้อหนึ่งไหมไม่มีเลยโอ้ไม่มีเนี่ยใครมันจะจนเท่าเราเห็นไหมทรัพย์ข้างนอกก็ไม่มีใจข้างในก็ไม่มีทรัพย์มีศรัทธาอะไรสักอย่างเลยนะในกุศลธรรมเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าคนเกียจคร้านนะคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามเขาว่างั้นผู้ที่เป็นลักษณะนี้นะก็บอกว่าคนที่มีความเพียรพยายามแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวก็ประเสริฐกว่าคนที่ไม่มีความเพียรพยายามมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีว่างั้นนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่หมั่นฝึกตรึกในเรื่องกุศลธรรมจริงๆเนี่ยนะประโยชน์ของเราจะเกิดขึ้นอะไรบ้างเพราะชีวิตมันก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่งอกเงยกว่านี้เท่าไหร่มีแต่อับเฉากว่านี้อ่ะใช่เลยเนี่ยนะแต่ที่จะงอกเงยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากุศลจิตเราไม่เกิดนะเราเนี่ยถูกแดดแผดเผานะที่ชราเพราะชีรณะเตโชมันแผดเผาด้วยเตโชภายนอกแผดเผาด้วยแต่กุศลธรรมเราไม่เจริญเติบโตเลยคือแทนที่เราสามารถจะตรึกถึงกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความสุขกับกุศลธรรมเหล่านั้นอย่าลืมว่ากุศลจิตนี่นะก็บอกเอ๊ะปฏิบัติอย่างนี้ก็แสวงหาความสุขเฉยๆสิในมหากุศลนี่มีเวทนากี่อย่าง2อย่างนะโสมนัสกับอุเบกขาแต่อย่าลืมว่าบริวารของกุศลนั้นกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิกายละหูตาจิตตละหูตาเพราะตรึกอย่างนี้แล้วกายต้องเบาเจตสิกเบาจิตเบาคล่องควรแก่การงานเป็นต้นนะสภาพสบายใจอย่างมากเลยกลายเป็นคนที่มีความสุขกับกุศลธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วตรึกถ้าศีลไม่ดีนะศีลานุสติตรึกได้ไหมล่ะนะของเรานี่ใครเจริญศีลานุสติบ้างใช่ไหมเพราะไม่ได้ฝึกรักษาศีลฝึกเรื่องศีลมาเป็นอย่างนี้เอาอะไรมาศีลานุสติก็คือนึกถึงความไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยอ่ะนะวินยูชนสรรเสริญเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะแล้วฝึกกุศลเหล่านี้มาเป็นอย่างดีจนนึกเมื่อไหร่ก็สบายใจเลยนะนึกถึงศีลเมื่อไหร่ก็ยิ้มถ้าหากว่าในการเจริญกุศลธรรมนะถ้าเราฝึกดีๆยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่เรามานั่งสถานที่ตรงนี้เลยตั้งแต่ต้นมาเลยนะเข้ามานั่งปัจเจเวกสถานที่พิจารณาและใช้สอยเสนาสนะเพื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยนะถ้าพิจารณาอย่างดีเสร็จก็ต่อด้วยอินทรีย์สังวรนะปรารภถึงอินทรีย์สังวรศีลปรารภถึงกุศลศีลเช่นกรรมบทเป็นต้นแล้วนะอาศัยพื้นฐานของศีลอย่างดีแล้วพิจารณาธรรมะนะสุขภาพจิตแตกต่างกันมากเมื่อเราอยู่คิดธรรมะเฉยๆเนี่ยนะถ้าเราทบทวนกุศลศีลมาก่อนเนี่ยนะกุศลธรรมเหล่านั้นนะจะเกิดอย่างบ่อยมากแล้วก็จะสงบประณีตแตกต่างกันมากเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ศรัทธาซะแล้วเนี่ยแหมมันบอกว่าไม่มีอุปนิสัยก็ว่างั้นในคาถาวัตถุสูตรนะในติกานิบาตก็บอกว่าคนที่ไม่เงี่ยโสดลงสดับหรือไม่ตั้งใจฟังเรียกคนไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาก็ธรรมะหลังจากนั้นเช่นธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรเจริญธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งไม่มีประโยชน์เลยก็อุปนิสัยหมดไปตั้งแต่ต้นแล้วเพราะเชื่อว่าเขาคบสัตบุรุษไม่บริบูรณ์คือเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแบบบริบูรณ์จริงๆเขาจึงฟังธรรมมาไม่บริบูรณ์เมื่อเขาฟังธรรมไม่บริบูรณ์ศรัทธาเขาก็ไม่บริบูรณ์เมื่อศรัทธาไม่บริบูรณ์โยนิโสก็ไม่บริบูรณ์เมื่อโยนิโสไม่บริบูรณ์สติสัมปชัญญะก็ไม่บริบูรณ์เมื่อสติสัมปชัญญะไม่บริบูรณ์อินทรีย์สังวรก็ไม่บริบูรณ์เมื่ออินทรีย์สังวรไม่บริบูรณ์สุจริต3ไม่บริบูรณ์นะฮะสุจริต3ยังไม่ได้เลยถ้าสุจริต3ไม่บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ก็ไม่บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4ไม่บริบูรณ์โพชฌงค์7ก็ไม่บริบูรณ์ถ้าโพชฌงค์7ไม่บริบูรณ์วิชชาและวิมุตติก็ไม่บริบูรณ์ถ้าผิดไปตามหลักอันนี้แล้วนะในกีตาคิริสูตรบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษเหล่านั้นห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี้ ยังนึกถึงสูตรนี้อย่าประทับใจคำว่าโมฆะบุรุษเหล่านั้นห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี่เรานี่ด้วยหรือเปล่าในจำนวนนั้นนะในจำนวนที่ห่างนะเพราะในสิ่งหนึ่งเนี่ยเรานึกถึงคำสอนได้ไหมล่ะเมื่อเกะตอนที่มานี้กล่าวถึงโยมอาจารย์เขาว่าอ่านธรรมบทมานะไปแต่งคาถากลอนเรื่องแผ่นดินเอามาหรือเปล่าไม่ได้เอามานะน่าเสียดายแต่งแล้วน่าจะจำได้ด้วยนะจะได้เอามาว่านะกลอนสดนะอ๋อไปอ่านธรรมบทมาว่าภิกษุทั้งหลายสนทนาเรื่องแผ่นดินแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยโกรธเยอะดินทางโน้นดีแหมก็คุยเรื่องแผ่นดินทั่วไปนะพระองค์ก็บอกว่าเอ้ยพระองค์ก็เสด็จมาเลยนะคืออย่าลืมว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะนั่งเนี่ยจะต้องมีพุทธอาสน์ก่อนแล้วก็สนทนากันไปพระองค์มาประทับเลยว่าพระองค์มาละเพราะภิกษุทั้งหลายนั่นแผ่นดินภายนอกนะเธอไม่ควรสนทนาธรรมดาภิกษุควรใส่ใจในแผ่นดินภายในเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมะเนี่ยนะแผ่นดินภายในก็คืออะไรแผ่นดินในตัวเรานี่แหละนะถ้าดินมีเท่าไหร่ถ้าดินมีเท่าไหร่นะ20นะเกสาโลมาทันตานักขาทันตาตะโจมังสังนาหารูอธิอธิมินชังพวกเนี่ยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยควรใส่ใจอันนี้ถ้ารู้จักแผ่นดินอันนี้เข้าเนี่ยนะปฐวีธาตุซึ่งมีลักษณะแข็งแข็งที่มีอยู่ในกายนี้ถ้ารู้จักปฐวีธาตุธาตุสามที่เหลือเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปฐวีก็จะรู้เรื่องของอะไรจะรู้เรื่องของธาตุที่เหลือด้วยเนี่ยนะจะรู้จักวาโยธาตุอาโปธาตุและเตโชธาตุเมื่อรู้จักธาตุเหล่านี้อย่างดีสีคืออะไรสีคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่อาศัยมหาภูตรูปอันนั้นแหละมีกลิ่นนะกลิ่นก็คือเป็นสิ่งที่อาศัยมหาภูตรูปอาศัยมหาภูตรูปอันนั้นแหละทำให้เกิดรสอันนั้นโอชาก็อยู่ในมหาภูตรูปสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปอีกครั้งนึงมหาภูตรูปอันนั้นถ้ามีกรรมเป็นสมุฏฐานมีชีวิตรูปอยู่ด้วยชีวิตรูปเหล่านั้นเนี่ยนะถ้ามีกรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดการเห็นมหาภูตรูปอันนั้นก็เป็นที่อาศัยของจักขุปสาทะเพราะจักขุปสาทะเป็นอุปาทายรูปเป็นปสาทรูปความใสของมหาภูตรูปรับภาพได้เนี่ยนะความใสของมหาภูตรูปทำให้ฟังเสียงได้รู้กลิ่นได้รับรู้รสได้นะเอามือไปชิมแกงดูยังไงก็ไม่รู้รสนะความใสพิเศษชนิดแตกต่างกันแล้วถ้ามีกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้เกิดกายทำให้เกิดแล้วกายแต่ละส่วนก็ที่จากกรรมที่แตกต่างกันอย่าลืมนะถ้าหากว่าเราไม่ลืมลักษณะสูตรใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในร่างกายของพระองค์เนี่ยเกิดจากกรรมที่คนละอย่างคนละอย่างใช่ไหมพระเกศาของพระองค์ก็มาอีกหนึ่งกรรมพระคิ้วของพระองค์ก็มาจากอีกกรรมหนึ่งนะขนที่อุณาโลมพวกขนที่เกิดตรงหน้าผากก็มาจากอีกกรรมหนึ่งคางก็มาจากอีกกรรมหนึ่งเนี่ยนะหน้าผากก็มาอีกกรรมหนึ่งทรงหน้าก็กรอบหน้าก็มาอีกกรรมหนึ่งใบหูก็มาอีกกรรมหนึ่งคนละกรรมคนละกรรมคนละกรรมเนี่ยมาจับสังปั้นแต่งขึ้นมาเนี่ยมหาภูตรูปทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้เกิดสีแบบนี้แบบนี้ตามสมควรแล้วสีอันนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นสายตาพระพุทธเจ้าปกติพระองค์จะมองโดยรอบ16กิโลเมตรเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยมองเห็นหมดเลยเนี่ยนะโดยรอบทั้งแผ่นดินทั้งบนอากาศเนี่ยมองโดยรอบถ้าสายตาธรรมดาเฉยๆเนี่ยนะแล้วมหาภูตรูปเนี่ยนะยังแบ่งไปภพภูมิอีกต่างหากใช่ไหมมหาภูตรูปของสัตว์ในอบายก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะเมื่อมีกรรมเป็นสมุฏฐานเหล่านั้นแล้วนะมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมเป็นของสัตว์ในอบายก็อย่างหนึ่งมหาภูตรูปของเดรัจฉานก็อย่างหนึ่งของเปรตก็อย่างหนึ่งของอสุรกายก็อย่างหนึ่งสัตว์เดรัจฉานนกหนูปูปีกก็คนละอย่างคนละอย่างมนุษย์ก็คนละอย่างเนี่ยนะซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานหรือเทวดาแต่ละชั้นก็มาจากมหาภูตรูปแต่ละอย่างเช่นรัศมีที่ออกนอกตัวรัศมีที่ออกมาก็คือคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งของมหาภูตรูปนั่นเองที่ทำให้มีรัศมีออกมาเนี่ยนะแล้วมหาภูตรูปของพรหมของพรหมทั้งตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงปัญจมฌานความสามารถของมหาภูตรูปที่เป็นรัศมีออกมาเปล่งปลั่งก็มีความแตกต่างกันเนี่ยนะมีความแตกต่างกันซึ่งมาจากกรรมที่แตกต่างกันถ้าหากว่าคนที่มีอโทสะเป็นบริวารมหาภูตรูปอันนั้นจะผ่องใสเป็นพิเศษ ถ้ามหาพุทธรูปที่มีโทสะเป็นบริวารนะจะหมองคล้ำเป็นพิเศษแล้วแต่เจตนานั่นเองเป็นปัจจัยแล้วเจตนาจะเกิดขึ้นที่จะเป็นกรรมนี่เพราะอะไรกรรมเกิดขึ้นเพราะสัญญามีสัญญาเป็นปัจจัยมีภาษาเป็นปัจจัยกรรมก็เกิดขึ้นทำกรรมในขณะเห็นนั้นสีเป็นอารมณ์เป็นทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสังสารวัฏก็เป็นไปในลักษณะนี้มหาภูตรูปก็คือรูปรูปเป็นปัจจัยแก่อะไรสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ภาษาภาษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาอุปาทานภพชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ทุกข์ล้วนๆเท่านั้นบริสุทธิ์แต่ทุกข์บริสุทธิ์ที่เป็นไปเนี่ยนะมีสัตว์อยู่ในนั้นปนเลยเกิดจากปัจจัยเหล่านั้นไม่มีพระผู้ใดผู้หนึ่งไปสร้างสิ่งเหล่านั้นเลยเป็นไปตามปัจจัยทั้งนั้นถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับทันทีเลยถ้าหากว่าสำรอกอวิชชาคือมีความรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งอวิชชาก็สำรอกออกนะด้วยอริยมรรคเนี่ยนะนามรูปก็ไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาเป็นต้นก็หมดที่สุดแห่งกองทุกข์ก็จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้งั้นถ้าหากว่าเราไม่เกิดการตรึกตรองใคร่ครวญพิจารณาเนี่ยนะก็ยังไงได้สังเวชใจได้เลยว่าคำสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะเราได้ประโยชน์น้อยที่สุดเพราะว่างั้นนึกถึงว่าโหฝนตกมหาใหญ่เลยนะมีภาชนะอยู่รั่วๆอยู่อันนึงนะไปรองน้ำฝนแล้วก็ไปคว่ำไว้ด้วยนะมีชะลอแล้วไปคว่ำชะลอไว้ด้วยนะเวลาตกมันก็เข้าซึมได้ไม่เต็มที่นักนะมันคว่ำไว้นั่นแหละงั้นถ้าเราหนึ่งถ้าตั้งใจไว้ผิดนะก็เหมือนกับภาชนะคว่ำเมื่อวายามฝนตกการศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยวันนี้ทำให้นึกถึงคำว่าอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะมีความสำคัญมากจริงๆนะจนถึงว่าในเอกานิบาตปณิธิวักหลักการตั้งจิตเนี่ยนะมีความสำคัญมากในการตั้งจิตเนี่ยถามว่าจิตเนี่ยมันตั้งได้ไหมที่จริงจิตเกิดดับเกิดดับไม่ได้ปัจจัยความคิดก็เกิดได้ปัจจัยความคิดก็เกิดถ้าตั้งไม่ได้นะไม่มีพระพุทธเจ้าหรอกเพราะสุเมธบัณฑิตเนี่ยพอท่านพิจารณาถึงว่าพุทธกาลกะธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นแน่เสร็จแล้วท่านก็เริ่มค้นคว้าว่าธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างก็ปาระวะพระพุทธเจ้าปางก่อนท่านให้ทานมาท่านจึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านจงให้ทานเสร็จแล้วก็สมาทานที่จะให้ทานเหมือนอย่างว่าหม้อคว่ำเลยเนี่ยนะตั้งใจสมาทานไหมถามว่าตอนนั้นได้ให้อะไรหรือยังยังแต่มีแนวความคิดว่าจะให้แบบหม้อคว่ำพอไปเจอเหตุการณ์ใดๆก็สามารถให้ได้จริงๆเพราะคนมีแนวความคิดแบบนั้นตั้งไว้แล้วถ้าคนไม่มีแนวความคิดอย่างนั้นตั้งไว้นะอย่างไรก็ให้ไม่ได้บาทเดียวก็ให้ไม่ได้เนี่ยนะเช้ามาเนี่ยอย่าว่าอาหารพระเลยนะถ้าไม่คิดจะให้เนี่ยใครก็ไม่ให้สักคนเนี่ยลูกในหลานเต็มบ้านก็ไม่ให้สักคนหรอกนะถ้าไม่มีแนวความคิดที่ตั้งไว้เพื่อจะให้ศีลก็เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาจริงๆเนี่ยนะสัตว์ส่วนใหญ่แล้วที่ไม่ล่วงกรรมบถเพราะปัจจัยไม่พร้อมแต่ไม่ได้เกิดจากการว่าเห็นโทษอะไรจริงๆหรอกยกตัวอย่างเนี่ยนะถ้าสัตว์มาเนี่ยที่ไม่ฆ่าจริงๆเนี่ยนะถ้าไม่ได้สมาทานตั้งใจไว้อย่างดีเนี่ยนะยากมากเพราะว่าคนหลายท่านที่เรารู้ว่าน่าจะเคร่งครัดที่ไหนได้เนี่ยนะพอเหตุการณ์ปัจจัยมันพร้อมจริงๆเข้าปาณาติบาตก็ล่วงอทินาทานก็ล่วงศีลอื่นๆตามมาอีกเป็นทวนเลยอกุศลกรรมอย่างอื่นก็เข้ามาอีกมากมายบาปธรรมอย่างอื่นก็มีอีกมากถ้าหากว่าคนที่ยังรู้ตัวอยู่แล้วยังมุสาวาทนะพระองค์บอกว่าไม่มีบาปอะไรอย่างอื่นที่เขาไม่กล้าทำนะไม่มีบาปอย่างอื่นเลยที่เขาจะไม่กล้าทำอีกถ้าคืนรู้ตัวว่าสิ่งนั้นเป็นอกุศลแล้วก็ยังกล้าพูดนะวจีทุจริตถ้าตามมาแล้วจะตามด้วยทุจริตอย่างอื่นๆอีกมาอีกเป็นทวนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการสมาทานตั้งแต่ต้นท่านปรารภเลยนะว่าเหมือนอย่างว่าจามรีรักษาขนหางนะที่เราเคยได้ยินนั่นแหละท่านตั้งใจสมาทานแบบนั้นเลยนะเพราะไอ้แรงสมาทานที่ท่านตั้งไว้ในอดีตชาติตั้งแต่ปรารถนาเนี่ยไปเกิดเป็นนาคราชเนี่ยนะเกิดเป็นนาคที่มาสมาทานอุโบสถเนี่ย ถึงเขาร้อยเขาสนยังไงก็ไม่ฆ่าคนที่ทำอันตรายกับตัวเองนะอย่างเป็นสุเมธบันเป็นขันติวาทีดาบทเนี่ยพระเจ้ากลาปุเนี่ยนะถึงกับสั่งตัดแขนตัดขาตัดจมูกตัดหูเนี่ยจนถึงเอาเท้ากระทุ่งอกเนี่ยนะท่านยังให้พรขอให้พระราชามีความสุขเลยยังให้พรพระราชาได้อ่ะใจของท่านทำไมคนอื่นรับไม่ได้เนี่ยนะเพราะไม่ได้สมาทานไม่ได้มีอภินิหารไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่ได้มีแนวความคิดหรือตั้งใจแบบนั้นไว้เพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยตั้งได้ตั้งด้วยยังไงก็เอากุศลธรรมนั่นแหละเป็นตัวตั้งว่าจะมีแนวความคิดเป็นไปตามคำสอนลักษณะนี้จะคิดตามคำสอนลักษณะนี้นะจะขอฝึกตามคำสอนในลักษณะนี้ซึ่งปุถุชนกับอริยะจะต่างกันนะอย่างยกตัวอย่างว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำแนะนำก็คือวินีตะไม่ได้รับการฝึกอะไรสักอย่างในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นพระไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในสัตบุรุษนี่ปุถุชนสมบูรณ์แบบจะเป็นลักษณะนี้ก็จะสำคัญมั่นหมายแต่ละสิ่งแต่ละอย่างไปอีกมากมายมหาศาลยอมผิดศีลผิดธรรมนะด้วยอำนาจกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติดตามมาอีกมากมายมหาศาลแต่ผู้ที่ได้รับคำแนะนำได้รับการฝึกมาในคำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาประสบความสำเร็จจริงๆอย่างน้อยเขาก็ปิดอบายได้เนี่ยนะโจรองคุลิมานก็ปิดอบายเรียบร้อยเลยเพราะกรรมที่ท่านทำนั้นน่ะ999ศพเนี่ยนะสบายๆเลยโหอยู่ในเวจีนานเนี่ยออกยากคดีนี้หนักหนาเหลือเกินแต่ถ้าไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยแก้ยากถึงใครจะผิดพลาดขนาดไหนนะถ้ามีใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาไม่ไปอบายแน่เนี่ยนะเว้นไว้แต่ไปทำอนันตกรรมไว้นะแต่ถ้าธรรมดาจริงๆเลยเนี่ยถ้าเขามีใจในคำสอนเชื่อมั่นว่าคำสอนเหล่านี้ทำให้ฝึกตัวเองได้ดีจริงๆเมื่อฝึกมากๆขึ้นอย่างน้อยที่สุดชาวนะใกล้ตายเป็นกุศลนะถึงชาตินี้กุศลแรงๆไม่ได้ทำไว้นะอดีตชาติสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครบาปบริสุทธิ์หรอกเนี่ยนะพันกรรมในอดีตที่เป็นอปราปริยเวทนียกรรมก็มาให้ผลนำปฏิสนธิในภพที่ดีต่อไปได้ถ้าเราได้รับการฝึกเราก็จะเริ่มควบคุมความคิดเห็นไหมประสงค์จะคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมาแล้วประสงค์จะคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมาประสงค์จะคิดถึงพระพุทธเจ้านั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าได้เป็นชั่วโมงเลยนะแล้วเวลาใกล้จับจุติอย่างเงี้ยใช่ไหมคิดถึงแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าจิตในขณะนั้นไม่เศร้าหมองเมื่อไม่เศร้าหมองก็เป็นสะพานอย่างดีในการเกิดในภพต่อไปเพราะฉะนั้นท่านโบราณอาจารย์เนี่ยท่านกล่าวไว้เลยว่าถ้าหากว่าคนที่มีศรัทธาในพระพุทธคุณจริงๆเนี่ยนะตรึกในพุทธคุณบ่อยๆเนี่ยนะเจริญพุทธานุสติมากๆก็บอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ทำอนันตริยกรรมไว้นะอย่างไรก็ไม่ได้ไปอบายง่ายๆหรอกเพราะอะไรเพราะพุทธคุณเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังมากเคยได้ยินนะอัปปมาโนพุทโธในโลกนี้ใครประเสริฐที่สุดในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าหรือสัตว์ไม่มีเท้าเลยนะถ้าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดเมื่อบุคคลระลึกถึงเคารพในบุคคลที่เลิศเนี่ยบุญที่เลิศก็ย่อมสำเร็จแก่เขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจของเขาเป็นไปกับพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากๆเขาจึงไปสุคติเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเนี่ยนะเพราะว่าจิตของเขาเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองนะคือจริงอ่ะพระพุทธเจ้าเป็นอารัมมณปัจจัยให้แก่เขานะแต่ที่จะทำให้เขาไปสู่สุคตินั่นคือจิตของเขาแต่จิตของเขาเนี่ยจะไม่มีผลมากเลยถ้าไม่มีพระตถาคตเป็นอารมณ์อ่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำแก้วเดียวเนี่ยนะให้กันในกอก็ให้กับพระพุทธเจ้าให้เหมือนกันเนี่ยกุศลจิตเกิดเท่ากันอ่ะยกตัวอย่างมหากุศลดวงที่1เหมือนกันแต่ให้นายกอกับให้พระพุทธเจ้าแตกต่างกันนะผลของการให้อ่ะบุคคลเป็นคนเป็นวัตถุที่รับรองรับบุญอ่ะแต่ผลบุญแตกต่างกันทั้งที่มหากุศลเกิดเท่ากันแต่ผลแตกต่างกันมากหรือในอังกุระเปตวัตถุเนี่ยนะที่กล่าวถึงอังกุระกับอินทกะเนี่ยนะอังกุระเนี่ยตั้งเตาเป็นหมื่นโยชน์เลยนะให้ทานให้ทานระดับมหาทานให้ทานเป็นหมื่นปีด้วยไม่ได้ให้วันสองวันนะชาวนะที่เป็นมหากุศลเนี่ยเกิดยาวมาก กับอินทกะเทพบุตรใส่บาตรครั้งเดียวกับพระอนุรุทธะซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะอินทกะเทพบุตรมีรัศมีมากกว่านะอังกุระที่ทำบุญมากๆต้องหลบให้เพราะว่าผู้ที่รับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมชั้นสูงคือเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนมีกิเลสคนไม่มีศีลเนี่ย 1,000 ล้านคนเลยนะกับทำบุญกับพระอรหันต์องค์เดียวเนี่ยนะกุศลผลของกุศลเหล่านั้นแตกต่างกันมากเนี่ยนะแตกต่างกันมากเพราะว่าพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ข้ามพ้นจากโลกแล้วท่านไม่มีตัณหาเป็นเครื่องเศร้าหมองแล้วพระอรหันต์นั้นบริโภคปัจจัย4แบบเจ้าของคือท่านไม่บริโภคด้วยตัณหาและทิฏฐิเข้าไปเจือเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำบุญกับผู้ลักษณะนั้นจึงมีผลมากมายมหาศาลและผลของการทำกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะบุคคลตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยสัจก็ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างในพรานเนื้ออยู่พรานนกคนหนึ่งเนี่ยอาชีพฆ่านกทั้งชาตินั่นแหละแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะทำเนื้อนกให้สุกเป็นอย่างดีเลยก็เอาไปใส่บาตรพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านตั้งความปรารถนาว่าท่านพระคุณเจ้าพระประเจกนะไปตั้งเรียราชสมัยนี้ไม่ได้นะก็พระคุณเจ้าตรัสรู้ธรรมใดขอข้าพเจ้าตรัสรู้ธรรมะนั้นด้วยสมัยนี้ห้ามตั้งเรียราชไอแนวความคิดแบบนี้นะตั้งทั่วไปแล้วเกิดพระคุณเจ้าไปคิดไม่ค่อยมีดีมีร้ายไปคิดตามนั้นแย่เลยก็ต้องไปเอาแบบพระอริยเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดขอให้ข้าพเจ้าตรัสรู้ธรรมนั้นเหมือนกันเถอะพระอรหันต์ตรัสรู้ธรรมใดข้าพเจ้าขอตรัสรู้ธรรมะนั้นตามเออนะด้วยผลของการใส่ชิ้นนกอันนั้นแล้วหลังจากนั้นน่ะนะอุปนิสัยอันนั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังมากทำให้ท่านตอนหลังมีศรัทธาถึงกับมาบวชเนี่ยนะชาติสุดท้ายท่านก็มาบวชแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์ทั้งที่มีเนื้อตัวเนี่ยนะเป็นกระดูกเนี่ยนับตั้งแต่กระดูกข้างในมันแตกหมดเลยเนี่ยด้วยผลที่ฆ่านกอ่ะกรรมที่ไปฆ่านกหักกระดูกนกอะไรเนี่ยนะนะทั้งร่างกายเนี่ยมันเปราะไปหมดเลยแล้วก็มันเป็นเหมือนกับฝีเนี่ยนะน้ำเหลืองเนี่ยไหลเยิ้มตลอดหมดทั้งตัวเลยแต่ว่าพระองค์ก็แสดงธรรมในขณะที่ว่าอาจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติจุโตอเปตวิญญาโนเนี่ยนะในรัฐทั้งวคลิงครังว่างั้นบุคคลเมื่อวิญญาณปราศจากไปแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันหาประโยชน์ไม่ได้ที่แรกที่พระองค์ตรัสว่านะร่างกายนี้ไม่นานเนาะจักท่วมทับซึ่งแผ่นดินเหมือนกันบุคคลเมื่อวิญญาณปราศจากไปแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันหาประโยชน์ไม่ได้แกก็ฟังพิจารณาตามนั่นแหละเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ปรินิพพานนี่นะนี่นะเพราะฉะนั้นไอ้บุญก็ส่วนบุญแหละบาปก็ส่วนบาปแต่ถ้าบุคคลตั้งเจตนาที่ดีเอาไว้ชอบแล้วนี่เนี่ยนั้นเจตนาเหล่านั้นเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองเขาเองไม่ใช่ใครปกป้องแต่อาศัยคุณของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นอุปนิสัยให้เพราะฉะนั้นการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขเนี่ยนะเพราะว่าการเกิดเรียกว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสุขว่างั้นเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รับความสุขมากมายมหาศาลเนี่ยนะเขาบอกว่าช่วงใดที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นเหล่าเทพเจ้าเนี่ยยิ้มเลยก็บอกว่าอสุรกายเนี่ยจะพร่องแล้วเพราะว่านรกจะพร่องเบาบางแล้วส่วนเทวดาเนี่ยนะจะบริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็เป็นยังไงก็เลือกเอากันแล้วกันคิดเอากันนะเรื่องเหล่านี้คิดเอาทั้งนั้นเนี่ยเชื่อไหม